قرآن بم فتویلی شرع تعویز کی اذان و حکم نویاتو ایلی مزوینین راجریتا مزوینین یقین کونکی بریبان دی وی قرآن و حدیث و منی خوا داو منی ہوئی نویاتو ایلی دیو مانا یا تو ایلی مسرعین راجریتا مندوون کی بیا بگڑیر شوکتا تی و یرا قرآن و حدیث پا منی زورا ورا پیسا لکنو او دا پیزو وقتا جی بانگوی لکی گو اکامت چکی گی نبیان شریع حکم منی چی خفل فائده نوی نبیان مخڑی وجه دا اعراض دا مخول اعراض دا مخول اعراض دا کمدنو دا حاکم نقصان دے او کردی نقصان دے یعنی چه کم قانون الهی ده نو آیا ده اسلامی قانون ده ده نقصان ده او کنه ده ده نقصان ده نو بل اولائی که همو ظالمون سرا ویچه نقصان ده ده ده نقصان ده حاکمو اسلامی نظام او ده قانون ده اسلام نقصان ده ده غازی قلوب مرض آیا پزنون ده کی بیماری ده امیر تابو یاد شک کئی شک کئی چه دا قرآن غلط تے او دا پیغمبر غلط تے امی اخافونا ایا حیف اللہ علیم یا ایریگی زیادتے و ظلم بوکی اللہ پدئی او پیغمبر یہ یا حیف اللہ زیادتے بوکی اللہ تعالی پدئی او پیغمبر یہ اغیو پی زیادتے ہو کی یعنی زیدہ شریع قانون دا ورته ظلم خاري چې دا به زما حق خوري حضرت بل رستانو دوونه اعتراض دي او هغه اولانه صحیح شو افي قلوبهم مرض د رستانو دوونه اعتراض چې دا نه چې قران غلط دي او دا نه چې قران ظلم کوي بل اولائک هم الظالمون نقصان دي د دې دي چې دې فزړه کې مرض دي او بیماری ده بل اولائکا هم الظالمون بلکه دادی ظالمان دیده کمدنو دا ظالمی چاہتا ہوئی چه دا اللہ قانون تیرا ملے او دا اللہ حکم لاو فیصل لنا راجی او حسر راورو الکاملون فی الظلم ظلم کی دیده کمدنو کامل لی ظلم کی کامل لی بل اولائکا هم الظالمون دادی مقابل ذکر گئی اینما کان قول المؤمنین یقینا وینا ایماندارو باو کچ راو بلشی اللہ پیغمبر تای دانگی نی چه دا اللہ رب العزت دا قانون عملی کی گینا او دا گران نی او دا سکب عمل کی نشی راوستے مقابل والا ذکر گداو انسانان دی کانا آغی دا اللہ قانون تا بالکل مخ تروانی او منیے اینما کان قول المؤمنین یقینا وینا دا مومنانو آغاو کیس راو بللشی اللہ و پیغمبر تا اللہ و پیغمبر تا چه فیصلو کیسی ترمیان دا آیا قولو سمینا و آتوانا تا شوائی دی واوری دل منگا و منو منگا تابداری منگا اکرا واولائی کام المفلحون او دا خلق کمدی دی کامیاب خلق شیخ سبرازی ندن دن نرازی سبحان عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون المنافقین والمؤمنان تقابل ذکر کو چه منافقین ده نور الهی سر غداری کئی آغی که دنیاوی مفاد گوری او پا نور الهی بانده بدگمانه دی پا نور الهی بانده بدگمانه دی نا اللہ و تعالی نور که جه کمدنو صرف دنیا و دنیاوی مفاد لٹائی داغی مقابل کی مومنانو نذی ایمان داغی نخ دادا او دی ایمان تقاضا دادا سید اللہ رب العزت دین تغاڑا کی گی او نور الہی تغاڑا کی گی جکل رو بللشی اللہ پیغمبر تای او غرض د دعوت سوی لیحکم بینهم چه دی پا مینس کی فیصلو کی نوائی نقولو سمیعنا واتوانا او خبر د دی جاوی چه وائی دی سمیعنا منگا و منل منگا و آوریدل او تابداری کو منگا و اولائی کهم المفلحون او دا خلق هم دی دی کامیاب الفلاح مطلق ویلی د دنیا و دا آخر دا دوار و کامیابی آغا پا حکومت دا اللہ کی دا دا اللہ پا حکم پاغی بانی خوشحالشی دا اللہ و دا پیغمبر پا تحکیم پاغی خوشحالشی د دنیا و دا آخر کامیابی پا دیکی وا آم اکلا قائده کلی اکلا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْصَاكُمْ بِتَابِعَةِ كِتَابِ اللَّهِ وَالْبَيَانِ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِ أَوْ يُرِيدَ اللَّهُ أَوْزَانَ بِشِكْرِ اللَّهِ خِلَافَنَا وَيَخْشَى اللَّهَ فِي الْحَالِ وَيَتَّقِ فِي الِاسْتِقْبَالِ شُو يُرِيدَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَالِ وَيُرِيدِ وَيَتَّقِ فِي الِاسْتِقْبَالِ یا ویخش اللہ ویرگی دا اللہ تعالیٰ نا تیر گناہونو نا توبہ و باسی اور آروان وقت کی ذان بچ کی آروان وقت کی ذان بچ کی آروان وقت کی ذان دو گناہونو نا بچ کی غرائب القرآن دے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا نقل کی وی ومن یطیع اللہ فی فرائضی آغا سو کتاب داری وکیر اللہ فرائض منی ورسولی ورسوله کتاب داری وکیر پیغمبری فی سنتی ویخش اللہ او یری جد اللہ علام مزا من زنوبی تیر گناہون باند توبہ و باسی ویستقی فی ما یستقبل اور آروان وقت کی تقوی اختیار کی ندا کامیاب دی مدارک اموی او غرائب اموی ویخش اللہ ویتقی فولائک هم الفائزون ندا خلق اندیر کامیاب سورة آل عمران کی حل تا ذکر کرو دا فوز مطلب ویلیو فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ آغا سوکو چه بچ کرشو دو ورنا او دن نکرشو جنت تام یقیناً دیشو کامیاب دعای کامیابی و فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ دا خلق شرین هم دیدی کامیاب دی آیات کریمہ کی دا کامیابی جامع اوصاف ذکر کری دی جامع اوصاف ذکر کری دی و دی یو آیات کریمہ کی شدا دا کامیابی جامع اوصاف کی دا سلور شدا بچا کرال نو آغ خلق کامیاب شو فاولائی قوم الفائزون زورن منافقانو تا ذکر کری چاغی صرف دخلی دعوی کئی مقابل کی منافقان صرف دخلی خبری کئی او تابداری کئی نا تابداری سے کمدنو نا کئی زان تاز سے بداوہ کی پاکہ مسلمانان ہوئی او نور سے کمدنو عمل سے فردے واقسمو باللہ اجاد ایمان او کئی پا اللہ بانی مضبوط قسمونا لائن امرتم کتو حکمو کی دیتا لائی اخرجوننا یومانا کتو حکمو کی دیتا لائی اخرجوننا خامخا دیوزی تاثرہ دفارد جہاد جهاد لوزی لا یخرجون نو خامخاوزی دی کتو تا حکم کئی نو آغا دی کمدنو بسوزی جهاد لا دوین لا ینمرتون کتو حکم کئی دیتا لا یخرجون نو خامخا دی وزی نخفل مالون و دولتون نا چه تو اتوائی تا پتی که ناس تی نو آغاوی ستا پوینا پتی پریدم ستا پوینا دکان پریدم ستا پوینا خپل کارون پریدم چه ست توائی ستا دا پاری پریدم لا یا خروجو خام خاوزی دی دا خپل مالونو نا یعنی دا آغی نفع بس لا سوین دوئی من دا سی تکمدن زان اصابی خلوارتو والا تقسیمو قسمو نمکوئی قسمون ده ساجت ده ستار قسمون ادبارون نشده طاعت و معروفتون یو مانا طاعت و معروفتون خیر من القسم تابداری خا داد قسم نخدا خیر من القسم داد خبر شد طاعت و معروف موصول صفت مبتدا خیر من القسم خبر دیو مانا طاعتكم طاعت معروفا تابداری ستاسو تابداری پیجندل شویدا طاعتكم طاعت معروفا تابداری ستاسو تابداری پیجندل شویدا درین طاعت معروفة مطلوبة منكم طاعت معروفة مطلوبة منكم تابداری نیکا غفر شوید ستاسونا قسم دنه جاو پرش قسمونه کئی قسمونه تسراجت تی سلورم طاعتن مبتدا معروفتن خبر طاعتن منل دو حکم معروفتن اغا معلوم دی اغا پیجندلشی چه کل اومانی نه دنیا بیوینی پاگی که قسمونه تاجت نشتا اغیقی بیا قسم تاجت نشتی نطاعتن مبتدا معروفتن خبر ناکیره چه کمدن و مبتدا واقعی کی چه فائده بکیوی طاعتن من اللہ حکم معروفتن اغا معلوم دیو پیجندلشی معلوم دیو پیجندلشی یعنی چه کلی تابداری اوکی نطول دنیا بیوینی ان اللہ خبیر مما تعملون یقین اللہ تعالی خبردار دے پامل ستاسو ترغیب اطاعت تا فضل قسمون او دنیا دارائے او قسم کول دا پری گی دی سچت زڑنا چه کمدن و مسلمانان شی او دا درنگی پری گی دی بس زبان خرچی جب دا پری دی خلاتی اللہ ورکو آیا تابداری اکید اللہ و تابداری اکید پیغمبر تابداری اوکی دا اللہ تعالی او تابداری اوکی دا پیغمبر فائلتا اللہ نکتا سوا اختلائی نمونتا سزارر فائلتا اللہ فوا اختلائی تاسو فائنما علی رسول فائنما علیه نیقینا تا دی پیغمبر باندی آغازی مواردہ چی حوالک لی شویدہ دتا چی آغاز معاشرین سمولی فرد اللہ بقانون تسورت نور بقانون باندی معاشره سمولی بس ده خپل کار کوي د ده بسر چې سدي نو هغه کار کوي دا قبوج پرې مونږ غورځولی دی ما حملا هغه دی چې زبانې بار کړی شوي دي وعلیکم په تاسو باندې دی هغه حملتم چې تاسو حواله کړی شوي دي او په تاسو باندې بار کړی شوي دي چا چې کمدنو تابعداري ده او منل دي دار چانه به داغ زی مواره باره که تپوس کی دار چانه ده پیغمبر نبا دخپل زی مواره باره که تپوس کی گی اوستاسو نوستاسو ده زی مواره باره که داغی باره که به تپوس کی گی ترغیب اطاعت تا وائن تو تیوهو تاحتا دو او کتاب تابیداری اکلا دو پا عقیده که پا عمل که پا قانون که پار سکی سورت نور بانی معاشره جوڑی نکا بده که ده تابیداری اکلا وائن تو تیوهو او کتاسو منل دا او تابیداری اکلا دا تاحت دونو لار بوم اومی لار به ومئ کامیاب بشي کامیاب بشي تا تدو مال الرسول او نشتره پیغمبر بانیم اگر صرف رسول خارا الا البلاغ المبین مگر رسول صاحب خارا مسلا رسی بشارت منون کتا اطاعت کون کتا دنیاوی زیره آغاز کرکی اچاچ کندن او مانلا پیغمبر اطاعت او کو او دا نور الہی قبول کو او نور الہی پا عمل کے راوستو او دا صورت نور دے پا عمل کے راوستو آخرت و آخرت تے و دنیا و علم خاکمہ وزی دنیا کے بے دزمہ کے بادشاہان او مملکت پا ولدا سی نورانی کما دا مملکت چی دے چی دا اللہ و تعالیٰ پرنا کار کوی دا اللہ پرنا روانی روز دا کامیابی زیرے دا کامیابی چی کمدنو زیرے ورسارا تسلی دا دائی تا مبلغ تا چی منافقان سازشو نکی تحمتو نلگی او اغی تابداری نکی دا اغی پا سازشو نو خفکی گما تا محنت جاری ساتا تا بزو دا پیغمبر جانشین کما جانشین باری کم دا پیغمبر مسلمانانو دا تسلی ورکی او وی خوف او یاری هر سباری ختم کن چه کالا چه کمدنو تا نور الهی را واغست او دو نور الهی نصرت که او مدد که دو نور الهی روایات کریمه کی دری وعده ذکر کئی یو بادشاہت دو دنیا خلافت بدل درکم یو وعده دا کی چا اللہ بدل بادشاہی در کی او خلافت بدل در کی دا اول وعده کی زکا چه دیر عمر دا محکومیت تیر کڑو دیر عمر چه کمدنو دا محکومیت تیر کڑو او دا غلامائی تیر کڑو اللہ تعالیٰ وی تا بزا حاکم کم او تا دا انسانان دا حریت او دا آزادائی داغی محنت تک و اعلان دکڑے دے نتالا با چه کمدنو زو حریت او آزادی درکم حریت او ازادی بدل درکم نو یو وعده دا خلافت او دا حاکمیت دزمکی دویم وعده تنور الهی گرزای او آغازای که شیار صبح بے قبول کی او بکم ازمک بانی بدا نور الهی او زلیگی او دا اللہ دین ببالشی دوی موادا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ دا دین الہی بزیشی او دا دا کمدنو تمکین براشی بادشاہت براشی درم چکلتا دا نور الہی خدمت کو دا دین خدمت کو خدمت تے دے دیکھو واللہ و تعالیٰ بدرلہ تابان دے بیار راتے دیری زیادتی ہر وقت بیارا وام یارا با بدر باندی تابان دے بیارا وام صحابہ کرام سے کمدنوں سے کرکی چی منگ با سے حجرت نارستو دا سی شپانو چی منگ با سپلای ہوئی استلی او زغر با املاری کا چی بوگدو خوب و خوب و خوب ار وقتی با یاراو چی یاراو اسم سو کملو که یا برا تاویس وردهی دی اللہ تعالی دره مواده وی وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یاری با ختم کم امن برای شی نبی علیہ السلام حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہوئی بے تاسو تلوار کو ہوئی اللہ برا ہمو کی دیامن نا بجنے را روانوی دیامن نا او اغا بچے کم دنو دکالو ڈک بھی او حج لبرا روانی چانا بیری گینا چانا بیری گینا دا چې کم دنو لا یوبد دلانو من بعد خوفهم امنا لا یوبد دلانو دا دری وادی دا اللہ تعالی اکڑی فکم عملونو باندی یو و ایمان باندی وعد اللہ الذین آمنو چه سوک نوری لائیو منی دویم وعملو صالحات چه نوری الہی کی دی وحی الہی کی سراغلی دی پاغی عملو کی پاغی باندی عملو کی درین یا عبدوننی لا یشرکون بی شیعان یا عبدوننی لا یشرکون بی شیعان اڑا رو حکم آب زمانی غلامی با زمان کی غیر اللہ غلامی با نکی تعظیم و عظمت پا زما کی دبل شعبہ نکی یا عبدوننی لا یشرکون بی شیعا دا مسلمانانو دا حاکمیت و دا بادشاہت نے تعبیر کرو پا خلافت بانی استخلاف او خلافت لا یستخلفنہم فی الارض خام خوابات صحیح بور کی اللہ دیلہ را اللہ تعالیٰ و دیلہ بادشاہی ور کی داغ بادشاہی نئے تعبیروں کو بخلافت باندی اور الارض نمورات ارض العرب والعجم سراج المنیر کی شربینی ہوئی اے ارض العرب والعجم بِأَنْ يَمُدَّ زَمَانُهُمْ وَيَنَفِذَ أَحْكَامَهُمْ فَيَجْعَلُهُمْ مُتَصَرِّفِينَ فِي الْأَرْضِ تَصَرُّفَ الْمَمْلُوكِ تَصَرُّفَ الْمُلُوكِ مَمَالِكَهُمْ بادشاہی والا اللہ اور کی لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ دو مسلمانانو دا مسلمانانو بادشاہت تا دا غیر تعبیر پا خلافت کو تعبیر پا خلافت باندیو کو دا خلافت مانمون ذکر کڑیو چاگا جانی چینے تاوی نیابت تاوی لکی گی جانی چینے تاوی لکی گی جانشینہ تبی لکھی گی اللہ تعالی نبی علیہ الصلات والسلام آخری پیغمبر راو لے گو رضا نبوت بکاری رضا نبوت بکارو یو رضا نبوت کارو دا اللہ تعالیٰ نا غسل دا اللہ رب العزت نا وحی واخی او دویم کاری خلق تا خودل او اغی پاغیبانی چلاول اغی تا کمدنو پاغیبانی چلاول دا نبوت دا یو کار سر طور اسید تکمیلو شو شکم قانون اللہ تعالی دنیا ترا لے جون وغا مکمل شو اس بل پیغمبر تا حاجت نشتا ناغی چلاول بھی داغی دعوت ورکول دا اللہ رب العزت چکم وحی را لگلی و آغا کار دا نبوت پاتی دی دا نبی علیہ السلام امت پاغی کی نائب دی پاغی کی نائب دی چه دا نبی علیہ السلام اگر اوڑل شوی دی اگر با خلقو تا بیانی اگر با تا کمدنو خلقو تا بیانی او خلق با پاغی باندی چلی او دا دا نبی علیہ السلام دا دین را اوڑل شوی داو با دنیا باندی بادشاہ کئی دا دا پیغمبر پتابدارائی کی قول دا پیغمبر نیابت پدی کی پاتی دی یعنی نصرتی دی دا دین مدد قول دا دوی مزیمواری دا پیغمبر لگا تبلیغیان درون ہوئی دا ختم نبوت پا صداقہ کی منگ تا دا کار اوال شوی لی دا دا ختم نبوت پا صداقہ کی امت تا جی کمدنو حوال شوی لی کم کار چی دا پیغمبرو او آر کار امت کی واغی تا نیابت وراثت او خلافت ہوئی نبی علیہ الصلات والسلام صحابہ تو قرآن خو نو چې تو قرآن خی دام د نبی علیہ السلام وارث دی او د نبی علیہ السلام نائب دی نبی علیہ السلام امر بالمعروف کو اوس چې تو امر بالمعروف کوي دا د نبی علیہ السلام نائب دی نبی علیہ السلام به ګناہوں نه خلق بنداو نو هغه کار کول د ګناہ نه خلق بنداول دا د نبی علیہ السلام وراثت دی نبی علیہ السلام به تزکیه نفس کو خلق به جو ګناہوں نه پاکول او د غلط و اخلاق نه هغه کار کول دا وراثت دی او نیابت دی وراثت دی او نیابت دی دا جزوی خلافت جزوی وراثت او جزوی نیابت تی لگا یو پیر سے بل پیر لا بل مرید لا لا سیوت ان کی او اغل اجازہ ور کی چیزا توس خلق و لیسلاک آوا نواغت خلیفہ مجاز ہوئی ویداد اطلانتی خلیفہ مجاز دی خواب طول و کارون کی نوی بلکہ آغا پدی طریقت پکار کی دی دبیعات پکار کی دی نبی علیہ السلام یو حدیث مبارک کی ویلیو رحم اللہ و خلفائی رحم اللہ و خلفائی اللہ علیہ زمان پجانی شیر و رحمو کی زمان عیبانی اللہ علیہ پر رحمو کی اللہ دی پیرا حبو کی قیلا ومن خلفاؤ کیا رسول اللہ ویستا خلیفگان سوک کی ستا خلیفگان سوک کی نبی علیہ السلام فرمائل آغا کسان شاغی روایت کی زمادا حدیث خلقتا یرون احادیث للناس شزمادا احادیث و روایت کی لکاس چیز نبی علیہ السلام روایت بیانی مکانما فیہم نبی یتکلم لکا نبی علیہ السلام چیزی گئی او خبر کئی دا پدی کی جانشینی شوا دا پدی کی جانشینی شوا دا خلافت جزوی دے نیابت جزوی دے دیوان اکثر اطلاق اگر اغل دے دا وراثت لکال علماء ورثت الانبیاء عالمان دا انبیاء وارثان دی عالمان دا انبیاء وارثان دی دا وراثت تے نیابت تے خلافت تے خجزوی طور دویم خلافت تے کلی و اصطلاحی خلافت تے کمدنو شاغا دا طول خبر تکمیل طور اسی تکمیل طور اسی نو بیا چه کمدنو آغا کامل خلافت شی خلافت شی کامل خلافت شی فاغیو باندی اطلاق تکمدنو دا کامل باندی بیا اطلاق دا خلافت کی کامل باندی اطلاق دا خلافت کی لکا سڑے سی اولا درجہ کی مجھے علم کڑے بھی کنی کڑے طالب علم دیکھنا یو کالخ علموں کو خود تا سکالم ہوئی دو کالوں کو کی اور دا علموں کو خوبیاوتا ہم سبسن ہوئی عالم دوئی درہم کالوں کو کی سلورم کالوں کو کی وڑا دوروں کو کی خوبیاوتا سن ہوئی عالم دوئی چھ دور عزیزو کی نو کمال تسشی ورشی نو دتا بیاسو ہوئی عالم بیا دے کندنور تا عالم ہوئی نو دا دعوت ورکول دام خلافتو دا امر بالمعروف سو خلافتو دا نیکی دا گنان منکولم خلافتو دا قرآن مجید خودلم سو خلافتو دا قیدر توحیدم خلافتو خلاک کامل اطلاق علکی گی چکل دے کندنو کمال تسشی کمال طور سی ناغی طبیع چه اسلام ظاہر شی او دی اسلام حکومت را شی او اسلام اوزلی کی ناغی طبیع چه کمدنو بیا خلافت ہوئی خلافت ہوئی دا مسلمانانو بلکی دا انسانیت دا انسانیت طرز حکومت کے دے ناغیتا خلافت دے لکی دا انسانیت طرز حکومت آغیتا خلافت دے لکی گی تعریف دا خلافت کو سشے تعریف دا خلافت کو انسان چرے نو دے مدنی اتبع دے آقل چے کمدنو آقل چرے نو آغا داوی چه ده انسانانو لسه کمدنو یو بادشاہ او حاکم پکار ده داد آقل تکازا هم دا چه انسانانو لسه کمدنو بادشاہ پکاری لکه اس عالم وی وی لا بد لشات من رائن لا بد لشات من رائن یدبرون ضروری ده ده بیزو ده بارا من رائن یدبروها یو شپنکه والا پکار ده چه خیال ساتی فکیف بن ناسی اذا کانو بلا رائی خلق با بغیر در رائی نسنگوی کام یاد پاو بی سلطان مظلمتن فی دیرنا رحمتن من و دنیانا سبادشاہ دا وجه ظلمون دفکی لولا الخلافت لم یأمن لنا سبیلن تکا بادشاہ نوی بیا دی کمدن زمنگا ایسوم محفوظ دیشی باتی که دلیں و انسانانو دپارا اقل چه کمدنو داوی شو بادشاہ بکار دے اوس بادشاہ چې سورہ نساء کې موږ له وضاحت کړو بادشاہ قومی ریاست چې دی داغه لپاره قانون عادل پکارو قانون نوی نبیا د څنګه حکومت کوي قانون پکارو اوس دنیا کې یو قسم تر دی حکومت ته چاغا شخصیت ته تر دی حکومت شخصیت ته هغه بیا کله د دنیاوی قوت د وجه یو شخص حاکمی او کله د مذهبي ټیکه‌دارۍ او مذهبي اجاره دارۍ خو یو شخص بادشاهوي بس هغه خوښوي د هغه حاکمیت وي نو قرآن په اصطلاح کې دې ته نمرودیت او فرعونیت وایي او حدیثو کې دې ته قیصریت او کسرویت وایي قیصریت او کسرویت وایي دا چې کمنه یو شخص بس د هغه خوښه ده هغه چې کمدنو حکومت چلی هغه کم څوک وجنی وجنی دا هغه قانون وي فرعون ویلي وو انا ربکم الاعلی او نمرود ویلي وو انا احی و امیت اډر زما دی زما حکم یې څوک وجنم نو مړ کم او که څوک ژوندي کوم نو ژوندي یې کم انا اوحی و امیس زوجواندی کول امر کول کوم دا شخصی حکومتی من ویلو دیتا تیوکراسی ہوئی تیوکراسی دا دنیا یو معظم شخصیت وی یا یو مذہبی شخصیت وی لکه اندوانو کی مذہبی سکانو کی مذہبی یا مسلمانانو کی براینام مذہبی چاغه خپل قانون جاری دي دا الله نه خو مذهبي مقدسي داغه قانون باندې لیکيږي دې ته چې کمزنو شخصیت شخصي حکومتونه ویل شي دویم چې سمطر دي حکومت وي هغه چې کمزنو عوامي او پاری کی دی یو سو کسانو دی اوخیارانو دا غیز کمدنو رائی آغا آکی مکولی چی خواب قوی دی انسانانو زن انسانانی او دا غزن انسانانو پنور انسانانو حکومتی اوس وخت کې هغه تا جمهوری سلطنت وای عوامي حکومت جمهوری سلطنت شاوان چې ده نو په خپل اکثریت باندې ځنې نمائندگان مقرر کړي هغه نمائندگان بیا د اکثریت په بنا باندې قانون مقرروي جس جائز کی اغا جائز کی او جس حرام ای اغا حرام کی دیده چه کمدن آغای قانون دا اکثریت نافذ کی دی یوسو کسانو حکومت وی دیده جمهوری حکومت ام وی دیکھ کر شپت ام وی او دیده بیروکریسی اموئی دا صرف شکلونا مختلفی خود انسانانو حکومتی پا انسانانو خود یو پدائی لگدیر شی دا شخصیت یو دویم شکل لی پا شخصی حکومت یو دویم سری شکل لی دا دی کمدنو د انسانانو حکومت په انسانانو دا د اکثریت په بنا وي یا د قابلیت په بنا وي، خو انسانان جوړي انسانان جوړي. دا هم چې کم دنو قرآن کریم رد کړل دی، ان کثیر من الاحبار والرهبان، یا قرآن ویلی ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، ستا چنگ وان خدایان جوړ کړی دي او ربوبیت ته لک تقسیم کړی دی. اول یو تن په سر پروت دی الله مقابله کې د فرعون په سر، او بیا د 270 کسانو په سر دی لک لکته کې خوړو. دا شرک چې و دا ربوبیت د غیر الله خدا ګندګي و غلو، یا دی یو تن په سر پراته د فرعون، او یا دی لک لک تقسیم کړو د 270 کسانو په سر باندې، چې تاسو چې کم دنو دا خدای تو بلک تقسیم کو. مخ یو ربو او سه کم دنو دا شعبه چی دا او دا جمگته چی دا خدا رب شو. خب اکا چی کم دنو ربوبیت دا غیر الله دی، یا یو غیر الله او یا دیر غیر الله، یا یو غیر الله او یا دیر. دا دوا حکومتونو خلق چه کمدنو تفسیری کئی بس دادوا ذکر کئی. دا یو چال لے دا اسلام طرز حکومت آغا دا خلافت تے آغا نزو تے آد سر نرولی، دا اسلام طرز زندگی آغا دا خلافت تا دا کارکی خلقو تا، چه اسلام کی حکومت نشتا، اسلام کے دکمدنو حکومت نشتا دے. قرآن کریم ویلو مائدہ درین کے آل یوما اکملت لکم دینکم، آل یوما اکملت لکم دینکم، سورة النساء نواسی کی سورة نحل نواسی کی ویلو تبیانا لکل شاید، سورت یوسف یو سلی اولسم کے ویلو تفصیلا کل شاید، سورہ مائدان اتسل ویختم کے ویلو فاکم بینم امان ذل اللہ، سورت النساء 105 کے ویلو لتاکما بین الناس بمارک اللہ، بقرہ 233 دیار لسم کے ویلو لیاکما بین الناس، سورۃ شورا لسم آیات کے ویلو وما اختلفتم فی من شیء فحکمہ الی اللہ، سورۃ نساء آیت نمبر 59 یو کم شپیتم کے ویلو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اسلام کی حکومت شتا، حکومت سے کمدنو شتا دے. الاسلام دین و دولت جزء منه، اسلام یو قانون دے و دولت جزء منه، دولت چه دے حکومت دا داغی نگی سارا، والدولت جزء منه. نو دا چه کمدنو نوگینی چه په اسلام کی حکومت او سلطنت بادشاہت نشتا، اسلام کامل نظام دے او دا ارتب کشتا دے. نو دا اسلام حکومت تا، دا اسلام طرز حکومت تا خلافت پہ لکھی گی. دا خلافت مانا دا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی ازالت الخفا کی ذکر کری دی، ارشاد سے کتاب دی آغا ذکر کئی ویہیر ریاست العامہ، في التصدي لإقامة الدين هي الرياسة العامة دا بطول خلق بادشاہی دا في التصدي لإقامة الدين اهتمام کول لإقامة الدين بإحياء العلوم الدينية وإقامة أركان الإسلام والقيام بالجهاد لازم وارے ذکر کئی آخر کی وئی نیابتا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ټول کارونه وکئی خود نبی علیہ السلام پر نیابت احکام سلطانیہ دا ماوردی کتاب دے احکام سلطانیہ دا ماوردی ناغا تاریخ کی الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا موضوعة مشارت ستوي موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا داري كم دنو خلافة النبوة یعنی ذا نبوت نیابت قول فی حراست الدین و سیاست الدنیا دارنگی سر قائد کی تاریخ کردے فی نیابتنا عن الرسول فی اقامت الدین بحیث یجب علا کافت الامم الاتباع دا نبی علیہ السلام نیابت تے پھر قامت الدین کی دارنگی معاصر الانافا فی معالم الخلافا دا خلق شندی کتاب دے آغی کے اولنی جل کی عمدہ سے تعریف کر رہے تو خلافت چلے تو مسلمانان اتر دی حکومت دا و خلافت بھی یعنی نیابت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لگا حدیث کے راغلی نبی علیہ السلام فرمائی لیو کانت بنو اسرائیل رسوسهم الانبیاء ولا نبی بعدی وستکون بعدی خلفاء کانت بنو اسرائیل بنی اسرائیل جو رسوسهم الانبیاء داغی سیاست با انبیاء ہوتا ہو وستکون بعدی خلفاء زمان رسو با خلافت بھی زمان رسو سیدن دا با خلافتی و خلافت دا جی کمدنو دا مسلمانانو تر دی حکومت نوے لکی دو بلکر انسانانو چه دا با دا نبی علیہ السلام و السلام و نیابت کی اقامت دین کول دین اقامت کول اقامت دین کول او دخل کو دنیاوی ضروریات داغی سے کمدن و حفاظت کول دخلافت وجود و اقامت داغی حکم وجود خلافت چلے نو عقلن او نقلن واجب دے شیعگان صرف وجود عقلی منی شیع قل داوی شیع و بادشاہ دیوی او اغر دے شریعت پا قانون چلی گی اغی وجود عقلی ہوئی آل سنت والجماعت اغی وجوب عقلی او وجوب شرعی دوارا ہوئی اقامت دا خلافت ضروری دے ابن خلدون مقدمہ کیوی لی فینا نصف الامام واجبون فقد عرف وجوبه في الشرع باجماع الصحابه والتابعين ثم ان نصب الامام واجب للمسلمانان امام بادشاہ او خلیفہ مقرر او واجب دي فقد عرف وجوبه في الشرع شریعت کی وجوب معلوم دي شریعت کے دکندر وجوب معلوم دے بیجماع صحابت و تابعین شرع مواقف کے آغی کے ذکر کری دی نصب الامام واجبن علینا بیمامت بیمام مقرر اول و مسلمانان واجب دی نو قرآن کریم نوم دو وجوب دلائل معلوم دی یو انسان چه دے نم پیدائش مقصد خلافتو تفصیلی من کڑو وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً مُنْ وَيْلُو چه بادشاہ اللہ تعالیٰ دے نو اللہ تعالیٰ خپل حکومت شکل کت اخکار کاؤ نو انسان پیدا کو اوز بر آسمان کی جکم حکومت ہو نو داغی سبع سنابید ہو داغی وہ سانگی وی وہ حصے وی پینزو تعلق دا بادشاہ سره لري دا حاکم سره او دو تعلق دا آسمان کې چې کوم رعایا وو دا غي سره لرو په آسمان کې چې الله کوم حکومت وو دا غي سبع سنابل وو وږي او وږي سيوي اول بر آسمان کی جی حکومت تے نو مصدر دا نظام اقتدار اعلی حلت دا اللہ دے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اقتدار اعلی اغد کندنو دا اللہ دے دوین مرکز دا نظام یعنی میزان اعلی میزان اعلی انده چه خبر اوڑ لکی گی او تل لکی گی ندا اللہ پا حکم میزان اعلی قانون قدرت انده دا اللہ دے مرکز دا نظام درین محور دا نظام ملعِ اعلی دا نظام چه کم محور دے نو انت شاہی کونسل لے ما کان لیا من علم بالملعِ اعلی ایز یقتصمون نو ملعِ اعلی دیلتا بر آسمان کی ملعِ اعلی دے سالورم مقصد دا نظام اغا هدایت عامه دی ابدیت او هدایت عامه مقصد دا نظام دا برنی او مقصد اعلی اغا هدایت عامه پنزم مصلحت اعلی او منشا دا نظام دا نظام منشا او مصلحت الرحمن وعلى العرش استوى اغد رحمت عاما ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء رحمت عاما ذي فنزو تعلق داد حاکم دا بادشاہ سرو یعنی برا عالم کی دا نظام مصدر اللہ دے مرکز دا نظام اللہ دے چو واپس کی گی وطا محور دا نظام شاہی کونسل مال اعلا او مقصد دا نظام ہدایت عامہ او منشا دا نظام رحمت عامہ دو سیزونو شاغی تعلق دا ریایاو سر لرو اسمان کے چکم ریایاو نواغی کی جذبہ دا وفادار ہے دا جذبہ دا وفادار ہے بلکل اللہ تا تیار دی دا اللہ حکم بنی او دویم عملی اطاعت کل لہو قانتون لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون عملی منڈی ہوئی فالسابقات سبقا فالسابحات سبقا دا اللہ دا بادشاہت وہی سیو برا آغا بادشاہت سبع سنابل اللہ دا غیز زویل او سور پزمک قائمو پزمک قائمو آغا بادشاہت دا غیز کم دنو وہی سیو زمکا کی چدا اللہ کم حکومتی انسانانو داغیم سبع سنابل لی یو خلافت بوی واتیو اللہ واتیو الرسول اولی الامر منکم در طول با امیر یوی او اغبا در اللہ قانون چلی ودائی مزدر نظامو پس مګه کې وو اقتدار الله دې چا اقتدار الله اعلی دې چا وی دا الله دویم ال تمیزان اعلی نزل تا قانون شریعت وی دل تا قانون شریعت وی الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان اللہ قانون شریعت را لگل رے مدا میزان اعلی درہم مل اعلی نزلت و قانون شورا بھی وامرم شورا بینام دائج کمدنو مل اعلی شو حالت برا مقصدو ابدیت او ہدایت عامہ نزلتا مقصد اقامت دین الذین امکنا فی الارض سورہ حج کی یوصل وختم نمبر آیات کی حالتا مصلحت اعلیٰ نزلتا بوی اخوت انو المؤمنون اخوتن طول قومونه و دیوی جنده دلان دراجه مشی شفقت علی الخلق طول مخلوق تا خیر رسول کنتم خیر امتی نخرجت لیلناس دا پینزو دید سلطنت و بادشاہت سر تعلق لارو دو تعلق در آیا و سر لری یو حلف دا وفادار ہے بیعت پو کی دا وفادار ہے د وفاداری بیعت وکي او بل عملی اطاعت عملی اطاعت وکي عملی تابعداری دویم دلیل هغه د نبی علیہ الصلات والسلام مقصد د بعثت سورہ توبہ کی در درشن نمبر آیات کی ویلو هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی چدا دین پر ټول دینونو غالب شي او پر ټول دینونو غالب کیږي اعلی شکاله د کمندنو حکومت د اسلام راشي او خلافت د کمندنو قائم شي لیزر اول الدین کلی د نبی علیہ الصلات والسلام به اصل هغه د کمندنو دلالت کوي چې نصب الامام او نصب الخلافه دا د کمندنو واجب دي درم وجود د اطاعت الرسول د نبی علیہ السلام تابعداری واجب وه د هغې د اطاعت موږ څلور صورتونه ویلو یو په عباداتو کې دویم په تحلیل او په تحریم کې او درم په فیصله کې په منازعاتو تحکیم کې او څلورم هغه په ټوله دنیا باندې د اقامت دین لپاره جهاد او جنگ کولو کې جهاد او جنگ کولو کې جنگ کولو کې دا دورو سنی دا بغیر اقامت د خلافت نه نشي کېدای بغیر اقامت د خلافت نه نشي کېدای سلورم واجه هذي امت چه کمدنو مقصدو لتکونو شهداء علی الناس کنتم خیر امت اخرجت للناس کنتم خیر امت اخرجت للناس دذی امت دی مداری دا چه کمدنو بغیر د دین نشی کېدلې چې څو ګورې خلیفہ هغه دینا قائم کړي بل قران کریم ویلو ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون نو قران کریم حفاظت یوازې د الفاظو او د معنی نه دی بلکه دا قانون یم دی او دا بغیر د نصب الامام نه د خلافت نه بغیر نشی کېدای د خلافت نه بغیر نشی کېدای بل د قران استوای په من فرض کړی دا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم او دا قرآن کریم دیر احکامات چی دی آغا بغیر دا خلافت ناملی که دلی نشی دا دی وجنا الاقتصاد کی امام غزالی وی والملک و دین و تو آمان بادشاہی او دین دا برغبون بچی دی دا براو گون چه کمدنو بچی دی دا ضروری ہو دا رنگی گن روایتو ندی احادیث تی داغینا چه کمدنو خلافت داغی اقامت پا مسلمانانو آغی وجوب معلومی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دیو من ماتا ولیس فی عنقه بیعت مات علامت الجاہلیہ. چه سوک مر شو او داغ بسٹ کے بیعت ناو بیعت پکی ناو نو دے دے کمدنو دا جاہلیت پا داغ باندے مر شو پا مرک باندے دے دے جاہلیت پا مرک مر دے. دارنگی روایت کے راجی مم ماتا ولم یارف امام زمانی ماتا میت تل جاہلیہ ماتا میت تل جاہلیہ. دارنگی حدیث کے راجی نبی علیہ السلام فرمائی السلطان العادل ذل اللہ فی ارضی. نیک او اسلام اسلامی بادشاہ دادا اللہ رب العزت رحمت تے. دارنگی نبی علیہ السلام فرمائی لیو ان بنی اسرائیل کانت تسوسهم الانبیاء کلما مات نبی قام نبی و انہو لیس نبی بعدی قال رجل فما يكون بعدك يا رسول الله قال تكون خلفاء قال تكون خلفاء. نبی علیہ السلام فرمائیلو ان بنی اسرائیل كانت تسوسهم الانبیاء د بنی اسرائیل کار بچ کندنو مسلمانان انبیاء کو کلما مات نبی قام نبی. چیو پیغمبر بمڑ شو بل والا راوستو وانہو لیس نبی بعدی زمان پس پیغمبر نشتا. چاہتے تپوسو کو فما یکون بعدک ستان پس پسیوی رسول اللہ قال تکون خلفاء زمان پس بچے کمدنو خلفاوی یعنی خلافت پوی پاغی تر از بانے بچے کمدنو آغی جوان دے رہی. چکل مسلمانان دارنگی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلیو لابد للناس من امارت خلق الامارت ضروری ہو. بل حدیث کے راجی لا اسلام الا بالجماع ولا جماعة الا بالامارة ولا امارة الا بالطاعة. اسلام اپا جماعت تے چھتول مسلمانان بیوی تول مسلمانان بیوی ولا جماعة الا بالامارة او چیو شنو امیر والا بکار دے ولا امارة الا بالطاعة او بیاو خلق اطاعت کی خلق بیچے کمدنو بیا افعاد کی. نو نصر دے ایمان او خلافت دا دے کمدنو با مسلمانان ضروری ہو. مقاصد دے خلافت آغا دیر دی ذکر شوی دی کتابنو کی. عالمان وی یا زبوانا کل زید حودی وَيَغْتَنِي بِالْغَزْبِ وَالْحُدُودِ وَفِعْلُ مَعْرُوفٍ وَتَرْكُ مُنْكَرٍ وَنَصْرُ مَظْلُومٍ وَقَمْعُ كُفْرٍ وَأَخْذُ مَالُ الْفَيْءِ وَالْخِرَاجِ وَنَهْوِهِ وَالصَّرْفُ فِي الْمِنْهَاجِ. مقاصد خلافت سورت حج کی ذکر کری ہو آیت نمبر 41 کے الذين امكنا. دارنگی سورة المائدہ کی فَسَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ عَزِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَيْزَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. دارنگی لیو زیرہو والا دین کلی دا دین حاکمیت آنورم شاہ سے ابراہیم اللہ تعالی ویلو احیاد علوم دے اسلام دویم اقامت دارکان دے اسلام درین جہاد ترتیب جیویوشو او دا مجاہدین و تنخواگانی دارنگی قضا اقامت دو حدود ظلم دا فکول امر بالمعروف نیان المنکر دا دی کمدنو دا امت دی مداری دا خلافت آغا دی کمدنو دی اقامت دا پارا یو خلافت باطنیه ده او یو خلافت ظاهریه ده. خلافت باطنیه ده او دوین چه کمدنو خلافت ظاهریه ده. خلافت باطنیه هغه غیر عسکری وو غیر عسکری و آغا دا مکی داور و قرآن کریم دا غی غد سلول اصول ذکر کردی دی یو یاتلو علیہم آیاتک دوین یات یعلمهم الکتاب درم والحکمہ سالورم وایو زکیم دا دا خلافت باطنی اصولو یعنی ذهنن و فکرن عملن خلق دا اللہ حکومت تیارول دا خلافت باطنی او شعور پیدا کول به انسانانو کی دا ازاده خپلی او دا حاکمیت دا اسلام دا د کمدنو شعور پیدا کول چه من دا انسانانو غلامان نیو دا د کمدنو شعور پیدا کول او ذهنن تیارول حاکمیت دا اسلام تا عملن چه کمی وسی نا پی اسلام عمل کول نو آئی سلو رسولو یو یادلو علیم آیاتک قرآن کریم بیانول فدی باندی بکی گی دویم ویعلمهم الکتاب قرآن کریم علم عام کول درم اتباع اسوه حسنه اتباع اسوه حسنه اسوه حسنه تابعداری کول او سلورم تزکیه نفس دا چې کمدنو خلافت باطنیو مکی دور کې نبی علیہ السلام دعوتو تربیت و صبر و نو آغا محنت چه کمدنو دا غیر دا پارا دا خلافت ظاہریه دا پارا دا غیر دا پارا میدان جوڑاول احساس چه کمدنو بیداراول مسلمانانو کی دا اهم ذمہ داری دا اقبال یوزائی کی وئی پی بکے ہوئے آؤں کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرا دے احساس عنایت کر آثار مصیبت کا امروز کی شورش میں اندیشہ پردا دے بکے ہوئے آؤں کو پھر سوئے حرم لے چل ویدا مسلمانان دخل مرکز نہ باغیان دی اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرا دے دئی سر اللہ ده دی دنیا ده وسط فکر پیدا کا، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ پردا دے، دل دے کمنر فکر ور کا چه ده سر احساس پیدا شی، ده اسلام چه کمدنو ده خلافت مقابله کی کالا چه کمدنو سلطانت جابروی ملوک جبریات کالا سلطانت زوالوی او کالا سلطانت کفریوی مسلمانانو لپکارو سلطانت عادلہ سلطنت عادلہ دا یو اعلاوی او بل اسفل ادناوی اعلا داوی چداغن بالکل خپل خواہشات ایروی صرف دا اللہ حکم چلی دا خلافت دے علا منحج نبویہ منحج نبویہ دویم ادنا دے سلطنت عادلہ ادنا چاگا جے کمدنو لذات نفسانیوں غواڑی خوشریت نپریگ دی شریعت جے کمدنو بالکل نپریدی دا سلطنت عادلہ دے سلطنت جابرہ شبائی کے غلبہ دے ظلم او دے فسق فجور وی او دے خواہشات او توبہ نو باسی توبہ نو باسی درم سلطنت غالبی شی خواہشات طبیعت ثانیہ گرزی دلی آغا خواہشات قانون اگردی آغا سلطنت کفریہ دیتا ہوئی چھے خوشتاختہ قوانین جور کی آغا شریعت پا قوانین و اغیل ترجیح ور کی اغیل چھے کمدن ترجیح ور کی او ده شریعت او ده سنت او ده اسلام احانت او سپکوالی کئی دا سلطنت کفریه ده نادری نظامون لرکول او سلطنت عادلہ قائم اول دا مسلمانان ضروری ہو نو خلافت باطنیو ناغیز کمدن و محنت ہو داغیل پار میدان جوڑاول او گراؤن جوڑاول چیان غزائے برابر شی دا آمنو آملو صالحاتو خلق وی خلافت چلے ویداخو مقصود ندے موعود دے ویداخو مقصود ندے موعود دے اگر قرآن وی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ بِخَامَخَا خَلَافَتْ قَوْرِكِ اللَّهَ دَيْ لَرَا دا قواده پا ایمان و پا عمل صالح کرده نو اللہ دا خوشا لکا پا دا عمل صالح کی دا نشتا شفائن تنازاتم بیشین فردوه الاللہ تب کنید او پر عمل صالح کی دانش سے چہتا یحکیمو کا فیما شجارا بائناهم فلا یؤمنون ایمان دانو مخیو نبی چہ انما کان قول المؤمنین اذا دو الاللہ ورسولی لیاکوما بائناهم دا سوشے ہو ایمانو او عمل صالح داننے چکونو انسوار اللہ دا اللہ رزیم بازدو کئی او دا عمل صالح ندے چلی ازیرہو والا دینی کلی دا عمل صالح ندے چلی تاکما بین الناسی فیما راک اللہ فاکم بینہم فیما انزل الله فقطعوا ايديهما دس شیری عمل صالح وان تکوئی گئی و خلافت باندی ایمان او عمل صالح دا مسلمانان و قومی ریاست پا شریعت برابر اول شو بچه کل دق پل قومی ریاست پا شریعت برابر کو نو خلافت موعود دے چه پا سالم از مکر که بستا بول بالا کو نو قومی ریاست آغا دے کمدنو دا مسلمانان و طولو دا غی حکومت پا دا نبی علیہ السلام دا قانون مطابق وی دا ایمان او دا عمل صالح او دا سالم و مسلمانان و بادشاہ با یوی یو بی طول مسلمانانو چکل مسلمانان یو شو او قومی ریاست اگر دا اللہ و دا پیغمبر مطابق شد ایمان او دا عمل صالح او یا بدوننی لا یشرکون بی شیعات و داولا اللہ انام ورکی چه دا سالم ازمک خلافت بدر کئی دا سالم ازمک یعنی بیا با دا بل چاڑی و نبلی اینا کشمس والملوک کواکب اذا طلعت لم یبدا منهن کوکب دا نبی علیہ السلام نور چراو خود بیا با چه کبدن نور نی بیا با نور نوی داو بیا با طول دنیا دا دا طول دنیا خلافت دا موحوظ دی نبی علیہ السلام فرمائل ان اللہ زوالی الارض فرائتم اشارقا مغاربا وسیبلغ ملک امتی ما زوالی منا بخاری روایت تے ان اللہ زوالی الارض اللہ ما تزمکر آٹھو لکڑا نمادا فرائتم مشارقا مغاربا ما مشارق و مغارب اولیدل و سیبلغ ملک امتی ما زوالی منا زمان امت بادشاہت پا آغا زی ترسی چه کم از مکه ما تا خود لیو یعنی طول از مکه تا زمان رسی دا مسلمانان و خفل حکومت آغا با خلافتو او با نبی علیہ السلام پا نیابت تی آمنو عامل صالحات نو در طول دنیا حکومت فی الارض شده نو دا موغول فی الارض شده نو دا سشده موغول سالم از مکا اغبا چه کمدنو دل اللہ و تعالی در کئی نو دا خپل مین دا خو چه کمدنو برابر که اغبا چه کمدنو دا برابر اول دا با مسلمانانو واجب دی واجب دی او مسلمانان با طول چه ده نا ده یو بادشاہ و ده یو خلیفہ دلان دی دی ده حدیث و درانا مطابق نبی علیہ السلام روایت سوئے لو نبی علیہ السلام فرمائی لو چه دیر شکال با خلافت وی علی منحاج نبویہ سمات یکون ملکن حضوزا بیا ملک عزوزی ثم تكون ملکا جبريا بیا ملک جبريوي ثم تكون منهاجا على ثم تكون خلافه على منهج النبويه نبي عليه السلام اول وي خلافت وي اول نبوته اذا نبوت نرس نبي عليه السلام وي خلافت وي فنهج النبويه بان بیا و ملک عزوزی ملک عزوز صرف طرز د نبی علیہ السلام لکه د تقاضی د وخت د وجنه بدل شو یلی دا نو چې دا ګناو ملک عزوز خو معمولی غون تک طرز د نبی علیہ السلام دا غنه شو یعنی د جمعات نه بهر پارلیمنت جوړ شو طرز د بادشاہ شو مخه طرز د مولیانو جمعات کې بناستو دیر کال ادا شو اغینا پس ضرورت راغی دیر از مکا فتح شوا کافران اندوان انگریزیان براتل جماعت تا اغین ضرورت محسوس کنو باری کن نا ملک عزوز شو اغین لکتر از دباشات واغد نو یو بیلڈنگ دی او اغا دی کمدنو لس چطا دی و یو چط تی نو غرزی نو طول بیلڈنگو غرزی دو که لس چط نو خولا دی کن نو خلافت علامن حج نبویان نه چتا خولار ده پرست کا هغه یو سرز معمولی بدل شو دا رخصت او خلافت علی منهج نبوی چو نو دا چې کوم نو عظمت الله دواړه په صحابو کې ژوند کول چې امت تر سوګران نه وي دا حکمت وکړي چې دواړه صحابو په زندګۍ کې وي چې امت ته بیا رسو تکلیف نه ویږي خلافت علی منهج نبوی چې رسو تلول ټول عمر بیا وړي راغلا په دغه کې ملک عزوز کو خو هغه خلافت وو څه شی وو خلافت وو لکه قانون پکې عقد پیغمبر وو تر عقد پیغمبر وو معمولی ځای بدل شو ورپسې نبی علیہ السلام فرمایل چې بیا با د ملک عزوز نارسته بیا د کمندونو برازي ملک جبریه ملک جبریه اول چې کمندونو خلافت د بنو امیه بیا خلافت عباسیه بیا د کمندونو خلافت عثمانیه خلافت عثمانیه اخیری سقوط چې کمندونو دا خلافت عثمانیه شو په 1922 کې په 1922 کې خلافت عثمانیه سقوط شو پاری کې مصطفی کمال او رضا شاہ اغی غلط کردار ادا کو اغی چه کمدنو اول مسلمانانو تا شکڑا چه منگا حفاظت کو حفاظت کو او برطانیی چه جنگ کو ناغیم دا مسلمانانو سترگی تورولی وی منگ دا خلافت مقابله کی بلکل جنگ نکو بلکل جنگ نکو او اغلوی تاریخ تے خواغی دی کمدنو مصطفی کمال و رضا شاہ خلقو تکارک میں جمعنگ دا خلافت حفاظت تو او مونگ دوبارہ دی کمدنو خلافت قائمو در دی بادشاہ لگی غلطہ ہوئے مصطفی کمال پوجی جرنیلو او رضا شاہ سیاسی لیڈرو اقبال دی کمدنو اول ویل وین مصطفی نا رضا شاہ میں نموت اس کی کی روح شرق بدن کی تلاش میں ابھی وین مصطفی اکرل و نرزا شاہ اکرل دخل کو امید پاغی پوری ہو او اسم دا مسلمانانو او دا اسلام چه کمدنو بدن داغی روح پا تلاش کے دے یعنی خلافت دا مسلمانانو روح دے او داغی پا تلاش کے دے چاک کردی ترکن آدان نے خلافت کی خوبا سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ چاک کر دی ترک نادان نے خلافت کی خوبا وی کمکل ترک مصطفی کمال اگر جی کمدنو دا خلافت چوغا او دا خلافت جامع اوشلاولا سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ دا دا خلو سادگی او گورا او دا دا نورو چی کمدنو عیاری او گورا کارنل تام سیو هغه د عرب جامه واغستلا د عرب جامه او ځان عربی ښکار کو او عربی فوجونه هغه راویستل او هغه د خلافت مقابله کې ودرول او هغه تعویض چې د خلیفه فوج کو باسي دو عربونه د عربونه د خلافت فوجونه او باسي نو کارنل تام هغه د کمندنو د عربی جامه واغسته وا او نو بزال عربی خیو او کاری چه کمدنو دلتا دا خلافت مقابله کی کو دا خلافت مقابله کی کو نو دا خبلو سادگی تاو یو گورا او دا نور و عیارای تا چایی دا خلافت مقابله کی رالل او خلافت چه کمدنو تس نس کو دا سویزرلینڈ پا خار لوزان کی پاگی که معاهده و لکلا معاهده و لکلا مصطفی کمال در طول مسلمانان و ترجمانی در ترکو نا در طول مسلمانان و ترجمانی اکڑا او پاگی که چه کمدنو یو داو لکل چه خلیفه با جلاوطن کوئی در خپل الاسا خلیفه چه کمدنو جلاوطن کوئی دویم داو لکل چه خلافت او اسلامی نظام بنوی خلافت نوم بنوی بالکل دا خلافت نوم بنوی پاغي باندې چې کمندونو دستخط وکړي او درې مې پکې دا ولیکل چې خلافت بیا د پاره سوقم قائمي د خلافت نوم نو اقوام متحده او بین الاقوام لبا اجازت بی چه پاغی بانی چڑھائی کئی کفا اردائی کی دی دائی سرب چه دی دائی دا اسلام نمائندگان اگنل دا اسلام نمائندگان اگنل او دائی دا کمدن معاہدہ اکڑا معاہدہ لوزان پنم باندی دائی معاہدہ اکڑا او سے کم دائی مسلمان د خلافت نملی پاغی بانی اگی حملہ کئی د دې نه خبرول او د مسلمانانو کې دا روح بیدارول دا د علماو ذمہداري ده چې دا مسلمان به کمندونو د هغه غلامي د دې غدارای نه د دې نه چې کمندونو مسلمانان خبرول او د خلافت جذبات پیدا کول د مسلمانانو باندې علماو باندې ضروری دي علماو باندې ضروری دي مصیبت داده چې کمو خلقو کې داغی سا احساسی ناغی تجربه نوی او چه کمو که تجربه دا ناغی که احساس نیشه اغی صرف دیل ناسی اغا تجربه کار چه کم سادگان اجزان را پاسی او اغی دا اللہ و تعالی دا دین دعوت شروع کی نو پا دعوت و علبان اعتراضو کیوی طریقه کاری ٹک نده او کچا سو مسلح کوشی شروع کی نو پاغی اعتراضو شی وی دا چه کمدنو دم اصلحی تیم نده نو چه دا کم تیم دن آغا تا شورو که کنا نا مناسب کار نشورو که اعتراض لبد ده چه اعتراض چه کمدنو سرکو کی وی دا بکی نقصان ده دا بکی نقصان ده دا بکی نقصان ده دا بکی نقصان ده خبی نقصان تا عملی کار شورو که کنا کتو پا کتاب لکل یادائی دا سمر کتابو نا چه پده پاکستانی کی اندستان کی عربستان کی کپرستان کی انگلستان کی لکلی شوی دی دا دی پو مرا نورو لکا که پا دی انقلاب راگ نمال بلنون کی دا پا دی که انقلاب راگ مال بلنون کی دا پا پانو تا انقلاب راولی او پا پانو تا خلافت راولی او پا چاپ خانو تا خلافت راولی چی کتابو نو تیو لکا عملی محنت تی نوی پیغمبر تا بی بیاوی لگا چی اکتوب اگر تا اکتوب نوی اقراوی اگه تا بلیغ وی اگه تا رتل وی اگه تا اطلو وی اگه تا نتلو القرآن وی اگه تا وعمل وی ایت تبیع وط وی او تا اکتوب تا رکار وی لده چیزا جی کمدنو کتابو نلیکم تیک تا یو پیغام پی بل ترسی خوچی عملی محنت و سرنی وی یو چونده ناسوار دی کتاب ننو جوڑی گی صرف تجارت بس صرف تجارت صرف تجارت تی دا چه کم دنو علماء کرام و زمواری دا چه آغای اسلامی چه کم دنو کم از کم دا اصطلاحات او دا وسنی وقتی دا سکولیان و دا مدارس و دا دی دو طلبه و نبکی دا دو طلبه کرام چی دی سکول و کالج طلبه کرام آغای که افتاد بیداری دل چی او هغه ته چې کمندونو چې د قران او سنت تربیت ورکړي شي او د مدارس طلبه کرام د دین الله تعالی دا احساس بیدارول شي او دا ونه چې کمندونو الله د دې د وجه نشه کول شي الله تعالی دې په دې سکولیانو کالجانو کې احساس پیدا کړي او چې لا دواړه یو شوي نوي بیا نکي بیا دې کمندونو نکي ټول مسلمانان دي او د اسلام طرز زندگی هغه د کمندونو خوخی هغه خوخی نو هغه وخت کمندونو اوس دور ا د ملک جبری دی د ملک جبری دی سو کفر قانون په جبر نافذ کوي سلطنت جابرا خواہشات په جبر نافذ کوي یا اسلام په جبر لری کوي بس په جبر لری کوي جبریه د ملک جبریه او دا حدیث و دا وینا مطابق چه دا ملک جبریه مطالعو کی داغی علاماتو گوری او داغی دورو گوری نو اغم انشاءاللہ و رحمان دیر نره دا حسن دور دای چې کمدنو حالت نزه ده ان شاء الله دا ځان کدن دور دی او د نبی علیہ السلام پیشنګوی ده دا چې کمدنو یو غلط سوچ دی او غلط فکر دی چې غټو غټو مدرسو کې سوال چې کمدنو قائم کی وی هل يمكن العود للخلافه الاسلاميه وس کمدنو خلافت اسلامیه بیا واپس کیدل شي نو باز بکی نو بیا آخر که نتیجه رو باشی لا تا حدیث نو موری حدیث که خفاک نبی علیہ السلام فرمائی لی دی چه دا ملک جبریه بسیبا تکونو خلافتن علا منحج نبویه او نبی علیہ السلام نه مهدی یاد کرده نه عیسی یاد کرده نه خراسان یاد کرده نه عرب یاد کرده نه پختون یاد کرده نه پارسیبان یاد کرده یا قوم نه ده یاد کرده چگیری دا با یو قوم کئی دانا چگیری آقی قوم تا بگوری دانا چی تو مهدی تا گوری پتا محنت فرض دے اقامت دی پتا فرض دے آقا چی کمدنو بالقوة پتا فرض دے کبیل فیل شوشو کونو شورو تبلیغ دی پتا فرض دے تکمیل دی پتا ندے فرض تبلیغ دی داستاز دی مواردہ تکمیل دی کمال تر سوال نتیجه مرتب کول دا الله کار خود مسلمانانو میان برابر اول چه کمدنو دا ضروری دی چه کل دا مسلمانانو نا سقوط دا خلافت اسلامیه راغله دی او دا سلطنت اسلامیه سقوط راغله دی دا غیر نقطاناتو که یو چه کمدنو دی خاتمه دا وحدت او دا یووالی مسلمان یو نشو وحدت هغه د کمدنو ختم روحانی وحدت ختم معاشرتی وحدت ختم سیاسی وحدت ختم سیاسی وحدت ختم مسلمان د کمدنو هغه تاس نفسو اقبال د کمدنو یو ځای کې وای هي زنده فقط وحدت افکار سے ملت وحدت او بناجس سے و الهام بی الهاد ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت چی فکر یوینو اسلام جو اندے دے او وحدت و فنا جس سے و الہام بی الہاد چی دا کم الہام دا وجنا وحدت دا مسلمانانو خرابی گی نو آغا الہامم و الہاد دے آغا الہامم الہاد دے وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد دا په محنت او عملی محنت نه بغیر وحدت ناراضی دلته عقلونه او فلسفه کار نه کوي اے مرد خدا تجھ کو کوئی قوت نہیں حاصل جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کرے و یاد تاکہ وہ اسے کندنو دا عمل محنت نشتے زیو غار کی کینا اللہ اللہ کا وجہتا اے مرد خدا تجھ کو قوت نہیں حاصل جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کرو یاد دویم نقصانی چه خلافت ده مسلمانانو ده خپل می از نختم شو نو ده اسلامی نظام تعطل اسلامی نظام ده زندگی نلارو کلوی ویداد کمدنو اون موجوده دور سر مناسب نده خاوری حاصلی خاوری او نظام پی چه کمدنو ورکی نو خلافت بایلو که خاور حاصله که او نظام ورکی نو سفایده سفایده دین آهات سده کر اگر ازادو ملت هی ایس تجارت نه مسلمان که خساره دین آهات سده کر اگر ازادو ملت چی دین ورکی او خلق ازاده نو هی ایس تجارت نه مسلمان که خساره پداس تجارت که ده مسلمان تاوان ده دا مسلمان چه کمدنو تاوان دی کلوی وی دا مذہب و دا سیاست تعلق نشتا درین نقصان دا دی چه مسلمانان چه کمدنو غلامان شو آغی چه کمدنو غلامان شو دا آغی طرز زندگی حکومت تحذیب معاشرہ او معیشت آغی چه کمدنو طول لغیر شو طول لغیر شو کی مسلمان نے ترقی جو فرنگی بن کر یہ فرنگی کی ترقی ہے مسلمان کی نہیں چھے مسلمان دزانہ فرنگے جوڑ کو ایمان ترقی اکڑا دا اسلام ترقی ده که ده پیرنگی ده ده اسلام ترقی خدا را چی موز دیر شی زکاة دیر شی دا اللہ حدود دیر شی دا چی کمدنو ده مسلمان ترقی ده دا خود ده پیرنگی ترقی ده چی جمهوریت پا مخ که روان شو دا ده پیرنگی ترقی ده ده پیرنگی چی کمدنو ترقی شو نو آغا چی کمدنو انسانان غلامان شو بندای حق بے نیاز از هر مقام نه غلام اورا نه کسرا غلام دا اللہ رب العزت بندا غوی چنه دې دې چا غلامی نه دې دې سو غلامی بندای حق مرد آزاد از صبح ملک و آئینش خدا داد از صبح دا اللہ بندا با آزاد وی دا غو ملک و آئین هغه به الله وی غیر حق جو امرون عیشاد زور اور برنا تو قائر شود زیر گردو آمیری از قائریس آمیری از ماس واللہ کافریس چیز اللہ نے علاوہ دبل چا حکومت منلی تو دا چی کمدنو غلامی و کفر دے نو غلامی چی کمدنو پار سکے سیاسی غلامی اقتصادی غلامی ذہنی غلامی نظریاتی غلامی دا معیشت غلام دا اقتصاد غلام هر سکی غلامی شوا او خلافت که هر تازازو سلورم نقصان داده چه ده باطل و نظریات و اشاعت ده ارس چه کمدن و اجازت شو جمهوریت و سور خشه ده آزادی ده پکه دک که تباهی ده رده چه باطل توم آزادی ده و حق توم نو باطل چه کمدن و حق خوریدی او حق لپا خلبا نلاز دیوی تا جنگ جوڑه تو ای غلط خبری کئی نو آزادی و آزادی دا غیر دا وجه نا دا باطل تی کمدنو نظریات و اشاعات شو او چی کم غالب شی اکثریت کی بس آغا خواری شی بل نقصان دا دی چی دا باطل نظامونو پاگی که ملاوٹ را گی اسلام سر باطل نظریات ملاوٹ شو بل نقصان داده چه ده غیر و دلالان شو ده غیر و دلالان شو او بل نقصان داده چه ده اسلام خلاف تنظیمونا آغا چه کمدنو آغی ترقی اکلا او نورم چه کمدنو پا مخیبان درالل پا مخیبان چه کمدنو رالل ده مسلمانانو ده آغی چه کمدنو او خاص کرده علماؤو دا غی دا زمواری دا چا غی میں کار تا کار ہوئی او دا چه کم ضروری امر دے دا عوامو او خاص کر دا تعلیمی آفتہ طبقی پاگی کی چه کم دنو محنتو کی دانا چه دے صرف ناستی او ما دور سبق پڑھاو کو دور میں اوکو او دا میں اوکل دا خدمت پر طول مسلمانانو پاگی بانے چه کم دنو فرض دے یا ایو الذین آمنو کونو انصار اللہ کونو انصار اللہ دا بطولو بانی چه کمدنو فرض دے چه مسلمانان خپل طول یوشی او دا اللہ رب العزت حکومت قائم کی وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے دا چه کمدنو دا توحید داغی اتمام او داغی اظهار اگه چه کمدنو پا خلافت بانده رازی دا دا مسلمانانو زمواری و او داغی محنت پا دی بانده فرض و لا یستخلفن نهم فی الارض خامقا خلافت بور کی بادشاہی بور کی اللہ تعالی دیل رب ملکی پا دنیا کی کم استخلف اللذینا لکه چه بادشاہی ورکڑو آکستانو لرا چه ایمانی راوڑو آکستان لرا چه مخیر دینو ولی اما کنن لهم دین هم اللہ زرتزا لهم او خام خواست دائی وکی دی لرا دین دی آغا چه خوکڑ اللہ دی لرا ورزیتو لکم الاسلام دینا دادا اللہ وادا قانون با اللہ بطول دنیا زائی کی ارتزا لهم ولی ابدلنهم من بعد خوف امامنا او خام خور بکی دی لرا فاز دیاری دی نامن دیاری ببدلکی با اللہ تعالی چه کمدنو دی لامن ورکی او شرط یا رسول الله لا تشركون به عبادت کوي زم ما لا تشركون به اسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم چاچ انکار کو پس دینا نو دا دینا فرمانا واقیم الصلاة آغا با واقیم الصلاة نمبر کیدیشی جتا سبان رام اکڑیشی لا تا سبن اللذین کفرو موجزین فلارد لا تا سبن اللذین یرد آخرت کافرانو بانی گمان مکو چه دیبا جکم دینو دیبا نا اللہ رب العزت قانون خراب کی او مسلمانانو تو نقصان ورسی لا تا سبن الذين كفروا غمان مکو پاکستان باندې چې کفر کړل لا سیدن کی دا الله نه بزما کی و ما و هم النار او زائد دور او خامخا بدل او اتلو دے یا ایو الذين امنوا اخیری باب د صورت او بده کی درې احکامات ذکر کړي شاغل اولنائی اسی سر تعلق لرو اولنائی اسی سر تعلق لرو اشارہ و السورت سیقت لیجل هذه المسائل دی مسائل لسورت چلو لشیو ناول حکم ذکر کئی ناول حکم حال تاوی چه بل سکراجی اولانه عدبو چه بل سکراجی ناغدی اجازت غواری لا تدخلو بیوتان غیر بیوتکم او سوئی چه کمین زوا او اغام کمری تراتلا یا چه کمدنو مراحق اغام آشومو لک خلقلویو مراحب کو بوڑھلے ہو حد بلوغ تنو رسید لے ناغد ام کمری تا دی اجازت نرازی پر دریو وقتنو کی دریو وقتنو کی دی اجازت نرازی یعنی دیو بل کمری تا پر دریو وقتنو کی بی اجازت مدائی آغا خلق شاگئی و بغیر دو اجازت نتلل شاغم و سسناشیو لکوین دی یا ما شمان ناغی دیم دی دری وقتنو کی اجازتو نغواری ما شمان دی تکور نیلاو بارانی ما شمان دی ناغی دیم کمرو تا پر دری وقتنو کی نزی اے ایمان والاو اجازت دی غواری ستا سنا کسان شمالکان دیو اللہ سنستاسو والذین آواغ کسان لم یبلغ الحلوم منکم شینوی رسیدی لیجے کم دنو بلوغ تستاسونا سلاس مرات دریت امام او درد دریت اللہ مخید سار دمان زنا او پاوکی چک دیت آسو جامع خفل من از وحیرتی وقت غرما کی یعنی سڑے کمیس وغیرہ اوباس غرمی بٹیم کیو دیکی گی وامن باج صلاة الاشا او پس شکم در نماز خطن نمان دنا تو دکیدو وقتی بس باغ وقت کے لیے اجازت اسو کمری تن راجی دری وقتو نا دا پار دیدی ساز پارا لیسا علیکم من شرف تاسو باننی او نبلی بانی گنا الاور دی وقتو ننا بعدهم الاور دی وقتو ننا توافون علیکم گردیدن کی ای گردیدن کی پتا سبان نی زن استاسو ده زنونا یعنی دیدریو تیمونو نیلاوان دا ماشومان او منزی دیو اجازت راتلیشی دا کتا غا تیم کیوم اجازت شی نبیابا حرد شی او گرانه بشی اهمیت دا احکامو دا رنگی بیانی اللہ تعالی استقبل اکمونا او اللہ تعالی رکو دا اکمت والا او پاکی چورسی کی ما شمان سا سنا حل علماء بلوغ تا اجازت دیو غواری عام طور گاوان کے ما شمان یو بل کرلوخی اوڑی راڑی حزیر آجی ناغی ورمان ندبی حزیر آجی ما شمانی چکل الویشو او داغی تکم دنو بریس نشو نو بس بیا آغا حکم ختم شو اوس به اجازه ته نه راځي دا بنوای چې دی خو مونږ کره وړو کلوي شو دی مونږ کره وړو کلوي شو دا بنوای بیا بس بیا پابندی شي کابل ګران شیخ صاحب رحمه الله تعالی فرمایل ویمان جمشید صاحب رحمه الله تعالی چې د تبلیغ په مشرانو کې وو نو یې زمام دا هغه یو ځای تشکیل له سورزو فضا غی سرام جماعت کې په کوهات ته زمونږ تشکیلو نو یې هغه چې کمندنو مولانا جمشید صاحب رحمه الله مشر سړی او ډېر عمر والا وو د تانوی رحمه الله کرا چنه پاتې شو تانوی صاحب رحمه الله تعالی کرا چنه وو نو یما ده واقع بیانولا چې زبات تانوی صاحب کرا کور ته خدمت پما کو تم راتلم با وی اورز ویما تمشری بیوی وی په تانوی صاحب دو بی بیانه پی بڑی بی نے مجھے آواز دے دی کہ جمشید ہمار تو قتل لاسی کہ زمان بریت لکشنی شیو ہمات اوائل آئندہ کے لیے اندر نہیں آنا شایندہ دو پارا بیادن نمراد اس خبر ختم شو پختانو و دے خومنکر وڑو کے لویشو وڑو کے لویشو کن اللہ دے او بخد چه وڑو که و جدا احکاماتو چلوی و نسو شیشو جدا جدا احکاماتو نوست لوی شو کنه پخپل آوائی چه وڑو که سو شو لوی شو نو چه لوی شو نو خبر ختم شو دو وڑو که جداو دو لوی جداو و ازا بلغلت فالو منکم کلا چه ورسید الماشومان ستاسونا الحلومام آغا بلوغتا فلیستازینو بیار اجازت غواری لکش اجازت غوختا کسانو چا هغه مخکې د نه بلوغ ته رسېدلی وو دکه نوره لکان چې اجازت غواړي اوس دیم غواړي دا لکه بین الله دا کارنګې بیانې الله تاسو خپلوکمونه او الله تعالی دې پویا د حکمت والا والقواعد من النساء اللاتی والقواعد من النساء دا چې کمدنو د تستر د حکم سره حال تا عدب ذکر کرو زنانو دا پارا شوالا یبدین زینتا هن اول ازربنا بی خموری هن زنانو دا پردی حکمون ذکر کرو ندل تا مشران زنانا ذکر کئی بڑیگانی کاغی پا تستر کی مبالغو نکی نو خیر دے کا تستر و حجاب کی مبالغو نکی نو یعنی عام زنانا هغه و مخ کلک پتی غٹ برقو پسر ایتبارو جی غٹ چل بی او دا مشرانی بڑایگانی شاغی نور چه کمدنو دا وادو امید ختمی شاغی چه کمدنو بڑایی گی نو آغا کو غٹ چل کی دی نو خیر دا جائیش دی ولا والقواعد من النساء اللاتی او هغه ناستې بوډایګانې د زنانونه اغلار جون نکان چې امید نه لري د نکاح کولو فلی صالح نه جنا نشتره په دوی باندې ګناه خو داسې بوډای چې لار جون نکاحن او که هغه داسې وي پېښور کې تر تا بوډای باید چې کمدنو ځوان هلک وي چې ابای واده نه کوو نو هغې ورته وي بچه پېښور خو به اوس پېښور شي پېښور خو به وي اوس پېښور شي نو چې داسې نه وي بیا هغه د لړه اوس په بیا را شي او دا زړه چې ناوې کوي ماله خندا را شي نوفالی سال نه جو نام نشته به بانې کونا یا ځانه سیا به هم نه چې کېږدي سوای جاې خپلی یعنی غټ صادرې دا کېدي غیرره متبر رجات خو پهې شر کو چې غیرره متبر رجات بدي نه چې نووي خکاره کوون کې خپل ل ره داه چې شونډې مونډې خ سرې کې می کو او بیاوی چه ما تیویدی دی چیل لره که دا زغل چلی سلکو بیا غیر متبر جاتی جزینا وای صاف ابن خیر اللہ اللہ وای صاف ابن او ځان ساتل لدی لا صادرم کی ندی او دا چیلم کی ندی خیر الله ان دا حزیمت دی دا فائدہ مند دی لرا دا ور لخدی زکا لکل ساکتت لاقتا دا هر یو ساکت دا پارا لاقت وی دا هر یو ساکت لاقت وی فکار دا دا جزان ساتی وای صاحب ابن خیر الله ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې پابندی لګولا چې جمعه ته نور زنانه ناراضي نه او بوډا به واغنه باندې دا ابا که شانتی را روانه نو عمر په یو کله خوږی وته زدا عمر پر دا وی وی چې موږ برازو مو د نبی علیہ السلام دی چې راځي هغه وخت کمنو بوډا و عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورته اورځ په څه پتیار کې او په پړو دی ولا پکې خوږا پښاته صادر باندې ولا پکې خوږا ما صادر نگراش کل شداغی نا بزنوٹ تی پڑ شو بل رضران لجمعات نومر والا تپوس للاڑو ورطا اولی تو خو مزلہ نوی راغ لی مزلہ خو نوی راغ لی اگی وطا چب شو عمر وقت بدل لی عمر وقت بدل لی اولی بی پرون رالا بچا چیل بک پای خیوا پردونی رالا چا سی خیوا پای خیوا بی من کوئی چی چی تسم خلق تی وقت بدل لی وی استعففنا کله جممات نه بند کړی که نه جممات نه سکې بند کړی نو دا فتنې دورو نو بندې شوي وای ساف نه خیر الله نو بیا کله کله داسې شي یو خو تعلیم دپاره درس او بیان دپاره هفته کې یا یو ورځ راجمه شي دغه فده ده او هغوی ته بیان شي واز او رسیت شي خو بیا د منزلو دپاره دا چې کمدنو بدغه نی لګه ټیک نی چې د جممات نه بندې کړي د جممات نه سکې او بیا یو کور ته چې کمدنو ته راوله را ځي او دا خو اوبهدي په کې یو اوبهدي او مونږ پلانتی پسې پلو افس ته تراو کوي او کور والا کې او دو درې کور والا نزد چم راونی چې ب پردګې په کې ډېره نه را ځي او هغې را شي نو صحیح ده دا چې ټول کلی هغې که رواني ی مونږ و اف ته را کې نو بیا سپ جممات ته نه را ځي دا جممات دی کم نو داسې بدرنګه ځای چې کور کې جمع کېږي جممات ک نه جمع کې او جممات ته را ځم په چې د جممات نه بند نو کور ته سره جمع کېږي چې غبر وکړه دی او بیا مونسی د خو توې ته اوبا وای صاف نه خیر الله او نه کابرګرام شیخ ابراهیم الله تعالی به روایت ذکر کو ته تبرانی روایت ته ذکر کو چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې لا خیر فی اجتماع النساء ولو علی میت فانهن اذا اجتمعن قلنا وقلنا لا خیر فی اجتماع النساء د خو پر اجازه مکیدو کې څه خیر نشته ولو علی میت اگر که پمړی راځي فَإِنَّهُنَّ إِذَا اجْتَمَعْنَ قُلْنَا وَقُلْنَا دای چې راځم چې نکړتي تړلې بس چپ کېدل او دای مونږ چې کله بناتو مدرسه کې بیان زه د خپل بیان نمخ کې یو خبره خامخا کوم وملام خوشاله کا اوس په تاسو باندې یو لوی امتحان را روان دی او هغه دار چې زما بیان ته بلک چپ کېږي اگر چې مې دا تاسو ته ډیر راغلم ولګه دا تاسو زما لپاره کوي او دویم برای طالباتو دو پارا کون چی دکو مصابق تی نو آغی با لک سبق سپری دی نو پڑو بانده گتا کی دی دا اللہ رضا دو پارا اولک ساتی چپ شدید تکلیف پی وقت دو بڑی روک دو مانا لکه تنگو بامنا زکم اتاو سڑی رگرانی نو خود دا طالبانو خود تقریبا چی شدید یو شدید خلک دا سڑی چی دی دی مخامخ کاری دسترگی دسترگو نسکی گی شرمی گی دی خبر نکی. ګینې چې دا لک داسې پناه غون تکی کنه دا برا موبایل ته پکې پراتی یاره ته به وباسو تعالی دې سبا کاله قرآن مجید او موبایل لکه سور بل خبره ډیر زیاته لکه دا لکه دا قرآن ډیر لوی نه قدرې ده کنه ډیر زیاته نه قدرې ده چې لکه قرآن مجید ته او بیا پکې لناس یو په لبر کې غب شپ پکې سکه لګي ولکه مونږ څه نه وایو ولکه خدای پاک کده نه تاسو کې چې زماده قران سره د سلو کول بیا وو تاسو وايي ډیره بل خبره وايي صاحب ابن خير الله ونا والله سميع عليم الله تعالی دې اوریدونکو په یادات لیسال المعرج ولا درم حکم ذکر کړي درم حکم زن معذورین او زن ضرورت ضروریات ذکر کړي کله دا بنده وختي ته ضرورت وروډای وغیرہ راشي نشته پړونبان سګونا او ستنفیا ولا لارج او نو بشلوان سګو جو تنسیا ان بي بیمار وانه ستنفیا انا تاسو باندې پاره او تن خپل خلزانو دا چې خوړی تاسو د خپل کامرونه یعنی د خپل خزي سپراتی دی او ته وګوي خوړې شي یا د کمندونو د بچی دی سپراتی دی او ته وګین اوس شي د خزي کور بچی دا یو دی او بیوت یا بای کو یا د کورونو پلارانو ساسنا او بیوت امات کو یا د کورونو مند ساسنا یا کورونو درونو ساسنا یا کورونو خوندو ساسنا او ویو ته امامکو یا چې کمنو کورونو نه کنه جدا ده نه جدا ده جایز نه ده کنه نشته ده بعضو خلکو جمعه سره په خاص ځای جوړ کړی او ځنه نه نه لیدل نه لیدل یو په کې ارانه کې تا څه پته نه ده لاندې لا زنانه یې ته کاپ کېنی نه چې ته کاپ څه شي کېنی ایتی کار تکیلی، کورنا بار ایتی کار تکیلی داولا بلا روائی لکورنا بار دا ناجائز دیکھو گلنو اللہ خوشحال دا چی جماعت منز پرز مز دا جماعت نا منتقل شو کورتا سواب لگی سلکی سواب لگی نبی علیہ السلام ہوئی چی سواب پا کور کی دا کورنا پا منڈاو کی ما برنده کې د برندې نه په کمره کې د کمرې نه کمرې په ګډ کې ثواب دی بس ثواب په کورګې نه شي د جماعت سره دی ثواب لراځي ثواب په ګډ کې دی نو چې فرض موږ شرطه مونږه خپل شو کوړه نو اعتکاف شي دی اعتکاف خو سنت تراوی خو سنت بس هم مونږه خپل شو کوړه کور کې ثواب دی او به دې کوم یا کورونو درونو ستاسو کې او بیوت اخوات کوم یا کورونو دو خویندو ستاسو کې یا کورونو دو ترونو او یا کورونو دو تروریانو پپوگانو یا کورونو دو ماماگانو یا کورونو دو ماسیگانو تروریانو دو مورد طرفنا او ما ملک دو مفاتحو یا غش مالکانو ورلک کنجیان مالکانی تاسو داوی دو کنجیانو یعنی اختیارات تاسو ردی او صدیق کوم یا دوستانو ستاسو چه دوستی ملگره لی او صدیق کم یادی کم دنو دو دوستان استاسو صدیق کم خدا سے دوست نا چه سر پیجن گلوی دا سے دوست چه اغا تا پتو لگی چه دو زمانی اسیس خوڑا لدنو اغا خوشحالی کی او خفکی کی نا خوشحالی کی او خفکی کی نا دانا چه اغوی چه چا خوڑا لی خدای بین خلای والا اولا گیڑا والا خرابا کی ناسم دوست یا دوست ہے لیسا علیکم جنام نشرب تاسو بانی گنام انتا کلو جمعیان دا چه اخری تاسو تولی اوزائی اوشتاتا یا جدا جدا زان لا کابرگرام شیخ ابراهیم اللہ تعالیٰ فرمائے چه دا یو پلار اولاد دی دامن دی کمری دی اور طول اخبل اخبل کمری دی ودون اکڑی دی نکر طول پا یود رستخان خوری نوم جائز دا او پر طول پا خلو خلو کمرو کی زان زان لکوری نوم صدا جایز دا دا شاتن اغمانا بدا ویلا بیدانا چی یو زان لکینی او بل زان لکینی لکن دوانو یو یو تا مخڑی بل بل تا مخڑی بیدا شاتن دا مطلب دی خلص خوبا یو در سخانم زان زان لکوری ار تڑی لے پلیت جدا کردے پلیت جو رو جدا کردے او شاتن یا زان لا فائزاد خلطن بیوتن هر کلا چې دنه شوي ته دنه کېږي تا سکورونو ته فصللی مولان پس کوم سلام وکې په یو بلبان دی مسلمانان ترونه دي ان پهسهکم دی سلام وکه فصللی مولان پس کوم سلام کول دا د کمدنو سنت دي او د سلام جواب واجب دی عام قاعده دا ده چې واجب بهتر وي د سنتو نه خو په دې ځای کې سنت بهتر دي د چانه دا یو لسته ځای دی شامل کلی دی یو پکې دا دی چې پای کې سنت بهتري دی چانه واجبونه ځکه دا واجبو د پاره باعث دغه څه شي سنت که سلام نوي نبی اوس جواب ورکولې هدا سلام کول سنت دی او تحییتا من عند الله وتوی او مبارکتا وتوی او طیبتا وتوی پختون وی خا زبلک په خذ سلام چوما دا زړه ته داسې دلخ کارم دلک انزل خو ته خکای په پانزو خو ته پیاو ساکای لګیا کنزل و تکای او دغنه شرمی کی په سلام باندې سلام کول سنت دی بلکه خالی کمرې ته هم سنت دی سړی خالی کمرې ته وردن نشي السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین دی وی السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین فسلموا علی انفسکم سلام کوئی په خپل ځان باندې توفه دا او ډالای یعنی نیک دعا تر طرف د الله نه دا رجوان دوا ده کنه سلامتیا مبارکتن برکت او ثواب والا ثواب دی پکې مبارکتن مبارکتن برکت والا ان ثواب والا طیبتن مزیدارا خوشدلی پکې راضی ګور دے سلام کې نبی علیہ السلام فرمای افسو السلام فی ما بینکم سلام خور کې سلام خور کې افسو السلام سلام خور کې فیصل شیخ صاحب رحم الله تعالی فرمایل پیمنګا دیوبند تلیو بیا به وینځ دیوبند یې ما ځکه کزه دیوبند تللې به دیوبند تلیو اره مونږ زیدو لاسه ګرځیدو به ما دیوبند طالبانو کې یو شیزلی دو چې هغه ما ته کمندنو دلته نو لیدلې بیا غدا چې وسط جنتی ماحول چې داسې بدلې کا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم بدایو بس سلام و سلام سلام و سلام سلام و سلام په جنتی ماحولو ای بیا غی تاثرات د علماو نه لیکي چې لکه تاثرات لیکي تاثرات کوم نه لیکي میما ته وی چې تاثرات لیکه میما لندو لیکل چې جیسا سنا ویسا پایا جیسا سنا ویسا پایا فتحیتا من عند الله سلام خوش ده ادای داس سلامی سوک سن سلام کې داس سلام او در ریورانو سلام لائٹ پاور کی او دو کندل رو کی خذا کسی آرانی ہوئی دا سلام دی دا سلام دی کان سلام بو کی دو کندل رو کی او موٹر سیکل والا کم سلامی دا سبی اور پسی ورواری کانامی لری شکن دلگونتا کی خیر دا دا سلام دی دا زمیدارانو خوچ آئی خب پسالو ریش ہوئی اللہ دا خدای بند دا خو اندوانو دا پار رائست دا علاقہ کی سو اندوانو پخوا اندوانو مسلمانان شریکو چې مسلمانانو وکړ کوو سلام کول پیسو ناجایز دي کنه په هندو سلام کې السلام انفسکم نه کنه او مسلمان ما سلامات په هندو کو سلام نشته په پښتنو ولدار او یو خچاري څه ته خچاري هغه ته خچاري وي دا راغی سلام هندوانو ته وي نو دوی ته کمنو زمیدارانو ته پاتې کول ته هندوان خاري سلام علیکم وای خو کوله او السلام علیکم بوای سنت ته کې دا دی سلام علیکم کومه په کیسه دی وی وی خپل आवाज ورکی وې مې کوه د دې خیال دار چې دا کومه ده کنه او کوم دی لکه السلام علیکم دې کومه جوړ کړل کذالک یبین الله لکم الایات دا څنګه بیان الله تعالی خپل دلیلنا حکمنا احکامات دې لپاره تاسو خيار شی عمل پیو کوي هن عمل مؤمنون اخوتن ان المؤمنون ترغيب اطاعت النبي عليه السلام کا سورۃ ختمی مخاتمہ کی ترغیب دے اطاعت نبی علیہ السلام کا ان المؤمنون الذين يقينا ایماندار او وقت اور دی امنو بالله چغی ایمان لری په الله تعالی باندې الذين امنو بالله او وقت اور ایمان لری په الله او پیغمبر و اذا كانوا مولا امر الجامع او شکل یوز سرا په یو کار ضروری باندې امر جامع پیوکار جمع کون کی پیوکار اجتماعی آس شده آپ دی صورت نور معاشرہ جوڑاول مطلب دی ته یو کیدل غواړي او عملی محنت پکار دی دا تج بیانونا دام چه کمدنو بس خدای دی رحمو کی ویلی ویلی ویلی ویلی عملی کار پمکی نشتر عملی محنت حالا امر جامع پیوکار اجتماعی او ضروری باندی لم یذبو دی ندی حتی استازینو تردی چلی اجازت و غواری داغنا سبق اجتماعی کار دی درس و تدریس دا سبق اجتماعی کار دی طالب به د استاد نه بغیر د اجازت نه غیر حاضری نه کوي، بغیر د اجازت نه بغیر حاضری نه کوي، هغه به چې کمنو اجازت غواړي حتا استادینو هر دې ته اجازت غواړي زنام یا کین را کسان استادینو نه کا شاغی اجازت غواړي ستانه اولائک الذین یؤمنون بالله داخلك ایمان لري په الله او په پیغمبر باندې نو فایز استادینو کا او چار کله دی اجازت غواړستان د دې کار اجازت غوښتل پیغمبر باندې اجازت ورکول فرض دي چې له بخامه خاصه ورته ته طالبان اجازه سي اطلاع بسترال توړي دښه ودرولي او یره دې که تاسو اجازه دې زبلر شو کته وا توای چې ځان کوم زی کوي چې مزن کوم زی لګا زی خو سیندې دي او بیا نو وخت کې کوم دې نو وخت کې کته تا چې ستل له لګا لکتا ورو بيدینه ال دې شو ودرولي رداس اجازه دا خو اطلاع ده اطلاع ځان له شي اجازه ځان له شي پیغمبر ته وای لباز شان دي هر کار لا زره کار وای هغه به کمنه طالب ته ضروری کاری هغه به ضروری نه وي شان ضروری کار ته ویل کی هر کار ته نه وای دا نه چې طالب ار سره اجازه غواړي زما دنیا نه کومو هغه نه چې زوړ شم سالم کله د دترو نه سالم کله د ماماګانی بس څوک مړي یا د دتر مړي یا د ماماګانی ته پوجیانو د ذات سره پوجیانو چټل باندې ګوري نو کله وي دامي مړدي کله وي دامي مړدي زمانه حالت یو تر دیو هغه ته کمندنو وې لالا وې ټول می ختم کړو پوج داجی ته وی لالا ټول می ختم کړو وی اوس په چټي پچا غواړم داجی ته زبل دې پره پکې ماوله وته چې ما شرور می مړل نو دا چې کمندنو د غیبانی غواړي کله یو څو کله بل څو او کله وی پور کی بیماری دا چلڑ شی اغیی تا چیدی پونو کی وی دیولی را گلے دے ویشی بیماری ماری کنچ دے دروگی خلی دا سی پیاس کی دا سی زر لے باز شانی نی یو شان ضروری کارتا ہوئی دوی میں اصر راوڑا سو چھے باز دا طالب پا ذین کے وی اوکار سو بھی ضروری بھی اہم بھی خود استاد پا ذین کے بسنی بھی اہم نی خود استاد پا خدا اجازت ورکی وردی کی اجازت نو ورکی نجی ورکی نو خط اجازت نو ورکی نو بیا بزی بیا بندی کانا طالب لے ورکی کنو ورکی او خوزی بے بازشانیم دپارد زنی ضروری کارون دو دی فازل لی من شیطا منم بی اجازت ورکا دپارد آگا چا جستا خو خید دینا چالا ورکی ورکی کنو ورکی مورکو وستغفر لهم اللہ دکار پرکی دطالب پرکی زنه طالبی اغلی اجازت ورکا اج څنګه اجازت ورکی ورتاوه سبا کې خیر چې ماس فخین راغله بالکل جی بس ماس فخین راغله حاضرې تا تپه تر چې دا داس کو نظر دې کتل اجازت ورکم به افتا نه راغله صلی الله علی اجازت ورکه به ذکر دې تیر وشي بس همور کو له اجازت په یو کې او کار وې یو طالب له استاد اجازت ورکی بل لبا نور کې په دې استاد کوی زکه لمن چې تمن عمره فازن لمن شیطا منم اس کو اجازت اختل لیشتن اجازتو اجازت میں اجازت اس لیشتے خار ناپرسانی فازن لمن شیطا منم نو اجازت ورکا دپار داوچا چخو غستار دینا وستغفر لهم اللہ سرد دینا ولا بخنو مغارا استغفار ولا مغارا ولی کابل گرام شیخ صلی اللہ طالبان رالن تدفر رضیت درس نبخی پیز منگ بیا ٹکٹون نمی لانی جی منگ اجازت چکم دنو غوارو زناستم دقشان دی شیخ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمان دو گناہ دا کار اجازت مالی پی درس پر خودل خو گناہ دی پی ما مانے دو گناہ کار کوئی پی درس پر خودل خو گناہ دی پی زان لکھ پل جوڑ کوا پل جوڑ زان لکھوا پی مانے اجازت مانوارا پی زی چه گناہ اجازت نشمر کوا لی درس دینی کار پر خودل یو گناہ دی اغیل دو اہم مقامی یو ضروری گونتا کہ امر راگی اہم مقامی اغیل اطلال پکارو اوز دا ترجیح ورکڑا کہ دیشی چه دا اہم نو دا ترجیح ورکڑی داگا والا وغوارا بخنا والا سکا دین دا دیو جنا چه دا صحبت نسو شو محروم شو داغه اجتماعي کار د صحبت نه او د پیغمبر د صحبت نه شو معلومه شو ملاغي ولا استغفار غواړه چې کمه ولا الله پورته واستغفر لهم الله او بخنه غواړه دی لره الله نه یقین الله ر بخنه کوم کې مهربان ادب د پیغمبر ذکر کړي لا تجلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا مختلف معنی دي دعا در ابلل په معنی مرضی لغوی دعا د دعا په معنی مرضی خیر غوښتل دعا د خیرو په معنی مرضی شر غوښتل نو اضافت د دعا رسول پیغمبر علی السلام تا زنو زایو کی فاعل او مفعول دواړو ته صحیح کیږي او زنو کی आवाज فاعل ته صحیح کیږي معنی کو مرا بلای مزګر زوی را بلل پیغمبر چې اضافت فاعل ته شي چې دا پیغمبر تاسو را بلی خدا مگر زوی په شان را بلل دی یو بل پیغمبر ته پلان کی راشه دې کی اشاره مکو د دې منل بیا واجب دی تاسو کې یو بل توای راشه راشه کراځي ناراضي مرادي او چې پیغمبر ویل راشه به خبره بیا یې منی بیا استجابت واجب دی مفول ده اضافت مگر دوی رابلن پیغمبر لرا چه پیغمبر رابلی یو بل ده چه آوازو نکوی وزیده وامرا وبکرا نوم علی پیغمبر ده نوموان علی ومحمد آدو نوائی چه تا کل دی زد تکوائی یا نبی اللہ یا رسول اللہ دوائی یا محمد ویل حرام دی دا بنو ہے درین لا تجلو دعا رسولی مگر دوئی دوا کول پیغمبر طرف پلمی انزام پیغمبر چی در تا دوا اکڑکنا نو گل بگر دی نو گل بگر دی دا پیغمبر دعا دا دامو دواگانو پشانتی مئی صاحب آو دامو دواگانو پشانتی مئی صاحب آو پیغمبر چې در دوا وکړه نو ګل وګرځي ګل دا پیغمبر دوا حاصل لگا سلورم مگر دوی خیره له پیغمبر ته پیغمبر د خیرو نه ځان بچا کله پیغمبر خیرو والی نو خپل کې یو بل ته خیره کوي سټکوري ادا سیوا وسی شیخ عبد الشکور سے منتظر دورانی اور شیخ عبد الرحیم سے شاپور اسی دار کی اخوات سے کڑے سے اکنما سکر نالا مرون کوئی بدن گئے فضا جی بھی اختیار اپنے لئے نمرازی دیتا جی کمدنو دعا غستلوئی بلا خبر دا پیغمبر علیہ الصلاة والسلام دوا با اس سنگا لے او دا پیغمبر دا خیرون بازان سنگ بچنے معلمان ہوئی داغی طریقہ دادا طریقہ دادا چی نبی علیہ السلام پا کم اعمالو دواگانی کری دی نو آغا عملونا کوان و دوا با در باندی لگی لیکن نبی علیہ السلام پا زنو عمالو دعاگانی کری دی چه رحم اللہ و فلانا رحم اللہ و فلانا اللہ دی چه کمدنو زما پا خلیفگانو رحمو کی نظر اللہ امرأن چه سوک حدیث وی اغلی اللہ سر و تازہ ساتی دا سنور دعاگانی دی آغا عملونا کوان آغا عملونا بس حق دواگانی ننم پتا لگی او کم عملونو تا چه نبی علیہ السلام خیری کری دی لکه سلاست اللہ نوم اللہ یا لعن رسول اللہ سزال واشما والمشتر شما پلانکی باندی لعنت پلانکی باندی لعنت خدای لی پلانکی غر کی لعن اللہ الیهود و النسوارا آغا اعمال و نزان تکول بچ کول بزاد پیغمبر دے خیر و نزان ساتنی او چه کم خیری پا کم عمل باندی نبی علیہ السلام کڑی دی اک عمل چې وسم نن څوک کینو اک خیری ته لګی اخیری ته لګی او په کوم عمل چې دوا کړی دا اک عمل وسم خلق کړي نو اک دوا به سګی او د دې تماشه د خلقو کې په هغه شیخ الحدیثانو چې متبع د سنتي کوم مدارسو کې چې شیخ الحدیثان دي چې هغه د حدیثو خدمت کوي او حدیث پڑھاوي طالبانو ته او په شر د دې چې متبع سنت دي د سنت تابعداري او عقیده سمي هغه ته وګوره هغه ستر تازه وي ستر تازه نظر الله امرا د ډیرو مربومي او بالکل ستر کله وکاري ستر تازه خدا دې کم دنو دعاګانو هغه ستو ذریعہ ده لا تجلو دعا رسول مگر دوی اگر آپ اللہ پیغمبر ترخل میں اندھا قدو آئے باز کم بازا مشان در آپ اللہ باز کم بازا جسن استاز دنو لرام قادی عالم اللہ اللذین یقینا معلوم دی اللہ تعالی کسان زورن ذکر کئی منافقین تھا مخید مسلمانان صفت ذکر کو چیزا کانو ماو علام رجام اللہ میعذابو پیغمبر پہ اجتماعی کار کرے اگر دے کم در اسو کئی اصلاح رسا کئی معاشره خاط نزی نه او سره دی او منافق کش کی کش قال یعلم الله الذین یقینا قالوا ان الله تعالی کسان یتسللون منکم لواذم شاید کسی کی ساتھ سنا فنا کی دن کی یعنی غل غنده کی لاڑ سی اسے غل غنده کی چا تا پتا ہونے لگی چا تا پتا ہونے لگی زنی طالب دا صفت دا منافق تے لگدانے چی طالب منافقی ولکه دا کار د منافق ته نظام ته نساتل سي دي پکار دي زره طالب په سبق کې کلاو دی باندې کېږي راځي تاسو کلاو غوته کې دی باندې چې به پته نه لګي چې غیر حاضرې کوي تاسو یې دا لګته کې وایي چې دې پته چاته نه لګي خدای ځان ته کم نور ډیر شوکای نه چې په کمره زرا نه شم نو بیا به پته نه لګي دا مې تسللونه کې داخلي به غله غوته کې کې شي یا تسل او زره داسي چې په یو ځای نه کېږي د کال کې د طالبانو خپل خپلسی ځای نه نه هغه ځایونو باندې نه کېږي پاک خل په یو ځای نه کېږي ځکه بیا مې ځای متعین کېږي پته یې لګي وي بیا د کشي دي غونډه کې یا تسللون منکم لواذا آداب پکاري احترام پکاري د مجلس د علم ډېر ضروری دی دا یا تسللون منکم لواذا د دې کمنو کشيږي تاسو نه پنا کېدونکې لواذا پټ چپ چپ پټه پټه باندې لواز اپ پټه باندې فلی اذر الذین ير ذکر کی نو دیری گیا کسان مخالفون امره چا مخالفت کی حکم پیغمبرنا مخالفت کی حکم پیغمبرنا مخالفت یو دے هغه د کمندو اعتقادی چې مدینه نه او دویم مخالفت ته عملی چې هغه باندې عمل نه کوي مخالفون امرې چا مخالفت کوي د حکم پیغمبرنا او دا اډر او د کار د پیغمبرنا ان تاسو وبم فتنتون یو چوبره سیګری ته فتنه دار دنیاوی سزا د نبی علی السلام د قانون او چې نبی علی السلام کوم دین او شریعت راوړل داغي خلاف سو کوي په دنیا کې به تاسو سزا ملو شي ان تاسو وبم فتنتون چوره سیګری ته کوم دنو فتنتون عذاب فتنه پوټ او اختلافات ترک سنت سبب دی اختلافات دی سنت سبب دی اتفاق دی که مسلمانان چې کمونو سنت پری دي د نبی علیہ السلام راوړل شوی دین اختلافات دي او سیبا مذابون علیم یا بو رسیگری تا عذاب دردون که داد آخرت سزا او سیبا یا بو رسیگری دو که بیو خام خواهی او سیبا مذابون علیم علا ان للہ ما فی السماوات دا چه کمدنو سورت ختمی نورت دی شرک تصرف اورت دی شرک فی للم دا دوارا ولی راوړل آخرہ کی مخ کی صورت کے احکامات بیان شیو او بیا بیا وی یبین اللہ لکم الایات یبین اللہ لکم الایات هغه سره فائدې ذکر کولې اشاره د دې اخره کې دې خبرې تا چې تصرف د الله نو تکوینی تصرف د الله نو تشریعی نه ده دا الله استاد معاشره اسلام لپاره قانون مقررون کې څوک ته الله تعالی الا ان لله خبردار یقینا صرف او صرف دا الله لپاره دی هغه چې په اسمانو کې زما کې نو دویم عالم الله قد علما تماله یقینا عالم دی الله تا قد په مضارع باندې چې کمندو تقلیل فائدہ کوي او چې الله پایلی بیا دا غځای کې چې کمندو تحقیق فائدہ کوي کله کله تحقیق هم فائدہ کوي قد علما یقینا عالم دی الله تا هغه چې تاسو یې پاګې باندې یعنی تاسو دا کامات اتباع کوئی او کن کوئی تابداری او کنا وی عمر جونی لئی یرم ذکر کئی فاغرت تو واپس کرشی تاسو آگے اللہ تا یر جونی لئی واپس کرشی آگے اللہ تا فیونبی اوہم نو خبر بکی اللہ دیل را فاغرت یر جونی لئی واپس کرشی دی اللہ تعالی تا اللہ تا واپس کرشی نو خبر بکی اللہ تعالی دیل را فامل دی باندی نتس خبر اول نبی فیجازیهم بما عملو فیجازیهم سزا برور که اللہ پا عمل لدائی سزا بارتا ملوشی او یوازی ستاسو دا عمل لنا بلکہ واللہ بکل شین علیم ستاسو دا عمل سے تخصیص بلکہ اللہ تعالی پاری سبان دے پوی ازاد نستا پا مسالے ہو ستا پا خیر و شر کوئی دن کم سوکتے اللہ تعالی دے ستا خیر و شر اگا اللہ تعالی تا معلوم دی نو صورت کی احکامات بیان کړل دا احکامات ستاد فائدیو لعلکم تذکرون ستاد فائدیو ذالک اسکالکم ستاسو سے کندنو دا فائدیو اما عزت علی المتقین ستاسو دا فائدیو اللہ رب العزت لعکم مغفرت و رزق کریم دا اللہ رب العزت ستاسو دا عزت دا حفاظت دا پارا او دا ناموس دا غیر حفاظت دا پارا اللہ رب العزت را لگلیو تا سداؤما نئی کونما نل اللہ تعالیٰ بس سزا در کی سورت